Szervusztok, kedves nézők! A CubeCast 83. adásával köszönt benneteket Siriusszal, long time no see, és Csontival. Hú, hát jó rég voltunk így együtt, már el is felejtettük, hogy hogy kell. Aztán abszolút biztos is. Úgyhogy majd segítsetek nekünk, és mindketten rohadt fáradtak vagyunk, de... Azért nagyon örülünk, hogy játékokról beszélgethetünk újfent. Igazániból jó időt telt el, úgyhogy valószínűleg tudunk majd miről beszélni, hogy mikkel játszottunk, és mikkel nem, vagy mikkel szerettünk volna. Bár te azért... Streamben vagyok kint a streamben. Ó, elnézésedet kérem. Akkor nincs ezt így korrigálom, Isti. Jó lesz, mondom, jó lesz. Szét vagyok esve, én is teljesen. Na, hát akkor egy pillanat, és megoldom a dolgot. Na, szóval ma is itt leszünk, beszélgetünk játékokról, mikkel játszottunk az elmúlt időszakban, meg esetleg egy-két játékhírről. Én igazán úgy gondoltam, hogy a mi említésre méltó az az, hogy a BioWare-t és az IO Interactive-ot, ugye a Mass Effect és a Hitman játékok készítőitől így úgy néz ki, hogy így meg fog válni az anya stúdiójuk, vagy lecsendesíti őket. Jaj, de kár. Ez nem hangzott annyira őszintén, mint akartam. És úgy nagyjából úgy ezek történtek így az elmúlt időszakban. Más egyéb ilyen érdekesebb dologról én így nem tudok. Az helyzet, hogy akkor ez lehet, hogy ez egy ilyen nagyon kis uborka szezonos dolog lesz, mert hogy én meg most közben azt nézegettem ezerre, hogy milyen játékokkal játszottam az elmúlt időszakban, és semmi. Van pár, amiről tudok beszélni. Összesen talán 2-3. De hogy így nem... Hát nem volt időm mostanában játszani sajnos, úgyhogy majd meglátjuk. Na jó, de neked így van kifogásod, úgyhogy... Vagy van mentséged rá, mert volt pár play-t így az utóbbi időben. Tényleg milyen volt a play-t? Melyik? Melyik volt a legjobb, akkor kezdjük azzal. Egyébként mindig tök jó volt, én most a Pécsit nagyon élveztem, de a Pécsen rendszeresen nagyon élvezem a közönséget, mert ilyen nagyon tisztelettudók, nagyon kedvesek. Nagyon aranyosak, szépen ügyesen sorban állnak maguktól, nem túlekednek, lehet velük beszélni. Most sajnos már az utolsó, a Pécsi Playtre már azért nagyon fáradt voltam vagyok, úgyhogy ott már lehet, hogy volt, hogy feszültebben válaszoltam embereknek, tehát például amikor beszéltem valakivel, éppen egyeztetett ugye nyilván a videós aláíró résznek mondjuk a működéséről, mert éppen valami fennakadás volt, mert az aláírás valakinek túl sokáig tartott, és akkor papkutyáik ők így általában így lassabban végeznek adott mennyiségű emberrel, mint mások. És épp arról egyeztettem, hogy hogyan tudjuk ezt a csúszást, ami okozódott, azt kiegyenlíteni az este végéig. Nagyjából, és ezen pörögtünk, és akkor amikor oldalról a gyerek így, tehát hogy úgy van, hogy az, akik azt a rendszert csinálják, ami ellátja ezt az egész Stalinisztri, ők egy nagyon-nagyon jó fej, nagyon lelkes, nagyon-nagyon tehetséges társaság egyébként, és ővelük így állunk, és egyszer csak így kettőnk között így megjelenik egy cetlő, hogy Sirius, aláírod, és így dolgozom ember, mert nem látod, hogy éppen beszélgetek? Bele a darálóba egyeneset. És akkor így tudod, tehát ilyenkor már lehetséges azért, hogy mostanra feszültebben válaszoltam, mint amennyire kellett volna, de hogy én a Pécsi Play-t mindig nagyon szeretem, a Debreceni Play-t, ott a helyet szeretem, az embereket is nyilvánvalóan, tehát ott is nagyon jó fej emberekkel találkoztam, tök sok emberrel beszélgettem, főleg Play Plus-on, tehát nekem igazából Play Plus-on van. Na, arról mesélj inkább, hogy a Play Plus milyen volt, mert az ugye most debütált így először, és én még így nem beszéltem olyan alatt, aki lett volna rajta. Még ugye régebben, akkor most ugye volt Budapesten is, volt Debrecenben is, volt Pécsen is. A fölösleges rendekentől falazni nincsenek egyenlőre nagyon sokan a Play Plus-okon. Aminek nyilvánvalóan ki kell találni majd, hogy hogyan tudjuk, meg hogy is jó ez a koncepció igazából, mert ugye van egy ötlet, meg van egy koncepció, de hogy ez nem feltétlenül jó azonnal. És jelenleg elég sok ilyen kérdéssel foglalkozunk, hogy ezek hogy lehetnének jobbak. Tehát én személy szerint úgy látom, hogy a programot azt lényegesen bátrabban kell átalakítani. Itt most mire kell gondolni, hogy legyen több sör, vagy hogy... De sör az van elég, Kicsit, mindegy, nem, erről nem feltétlenül beszélhetek, hogy vagy a szuper titkos még. Mik a tervek ezzel kapcsolatban, viszont jelenleg körülbelül az van egyébként, hogy a Play It Plus az nagyjából a napközbeni Play It rendszere, csak egy kicsit kötetlenebbül, és sorok nélkül. Tehát, hogy jelenleg ez, meg egy kicsit kisebb. Tehát, hogy mondjuk Budapesten az egyik csarnokot lezártuk, viszont a másik csarnok, ami nyitva maradt, ott volt minden. Tehát, hogy ott vannak a VR eszközök, ott vannak a színpadok, ott vannak a színpadi programok, ott vannak a játék lehetőségek, és akkor szerintem egy kicsit jobban el kell szakadnunk a napközbeni Play It programjától. Nyilván alapvetően ez a rendezvény jelenlegi koncepciójában ez azoknak szól, akik eddig folyamatosan siránkoztak, hogy minden gyerekekkel van tele, és ők a videósokkal nem akarnak találkozni, tehát a Play It Pluson már egy ilyen nagyon laza videós jelenlét van, Budapesten 3, azóta 2 videóssal, ha én nem számolom magamat, mert pedig én nem szoktam ilyenkor számolni magamat. Tehát hogy nagyjából ugye ezek az ilyen, ez volt az eredeti koncepció, tehát hogy azoknak szántuk, akik vagy azoknak szánták, mert hogy én ennek a kialakításában még nem nagyon vettem részt egyébként, mert ugye akkoriban még nem kerültem vissza a dologhoz, azoknak szánták eredetileg, akiknek folyamatosan sír a szájuk, hogy minden tele van gyerekekkel, a Play It a szar. Ezek az emberek nem is jelentek meg, tehát hogy az a helyzet, hogy valószínűleg ez a réteg, ez így elkönyvelt, hogy a Play It szar, és teljesen mindegy a Play It szar. Aztán nyilvánvalóan vannak ilyen gondolatok, hogy kicsit necces még Budapesten is hazatömeg közlekedni. A nem budapesti Play It Plus-ok egyébként szerintem arányaiban még jobban is szerepeltek amúgy, hogy őszinte legyek, mert hogy onnan haza lehet sétálni. Tehát, hogy Pécsen azért a városnak a belváros része az egy ilyen 30 perc séta volt a dologtól, de érted, csak 30 perc. A Hung Expo azt meg nagyjából elérni. Ó, igen, az kim van azért. A stadionoktól az már majdnem 30 perc. Ó, onnan én már gyalogoltam haza este, és kalandos. Azt igen, kell mondjam. Tehát, hogy ez is egy ilyen gondolat, illetve én azért tényleg, mindegy, nem, tehát arra a részre, hogy hogyan akarjuk átalakítani, meg mondjuk őszre mik a tervek, arról a részről nem beszélhetek, de hogy én személy szerint egyébként én azon a véleményem vagyok, hogy nem tudtuk kihasználni még egyelőre azt a potenciált, ami esetleg ebben benne lehet, és még az emberek sem fedezték fel azt a potenciált, ami ebben még benne lehet. És aztán simán kiderülhet egyébként, hogy mondjuk csak akkor lenne benne potenciál, hogyha nem a Play-t után lenne közvetlenül, mert egyszerűen az emberek fáradtak. Tehát hogy az is igaz, hogy egy csomó emberen látom, a szervező csapaton is, tehát hogy nehogy azt így, de ez nyilván nem jelent semmilyen komoly problémát, mert hogy azért hála az égnek ennyit még így, ezen így még túl lehet tenni magunkat, de hogy... De ugyanaz a műszak tolja végig, akik napközben is ott vannak? Vagy azért van váltás? A hostessekből nem feltétlenül, tehát a hostessek azok váltódnak, az az operatív réteg, meg az a döntéshozói réteg, akik életben tartják hátulról a rendezvényt, az ugyanaz. Tehát, hogy az a csapat, akik érted, döntést hoznak abban az esetben, ha valami baj van mondjuk, vagy nem úgy értem a bajt, hogy kigyullad a csarnok, mert az nyilván az a biztonságiak része, de hogyha mondjuk márjál, hogy mi lenne erre jó példa például, ha mondjuk nem tudom, a beszerelt számítógépek közül tönkre megy egy halom, mondjuk azért is külön felelős van, akinek cserélnie kell, de hogy mondjuk ilyenek, hogy például nagyon jó példa, a VR eszközök és a részegek kapcsolata. Az kész. Tényleg, ez egy valós probléma. Ez egy nagyon valós probléma a Play It Pluson, és tehát az a réteg, aki kimondhatja azt, hogy igenis, annak ellenére, hogy az volt a terv, hogy végig nyitva legyen a PSVR, zárjátok be a PSVR-t. És bezárattuk Budapesten, azt hiszem, és azóta már nem is céljuk azt, hogy kint legyenek egész éjszaka, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy 10, fél, 11, 11 magasságában annyira sok lesz az ittas ember, amivel nincs semmi baj, mert érezzék jól magukat, mert a színpadi program tök jó úgy is, tehát hogy érted, ez nem, tehát hogy az egy sörözős hely, tehát hogyha lehet sörözni, akkor az emberek sörözni fognak, és akkor végeredményében annyi lesz, teszem azt az ittes ember, akit ugye nem lehet beengedni a VR eszközökhöz, mert egyszerűen elveszti az egyensúlyát. Hát meg úgy mindent. jobb esetben összehányja az eszközt, rosszabb esetben esetleg összetöri magát, valahol köztes eszköz, hogy az eszközt is összetöri. Szóval, hogy, tehát, hogy az a tényleg az a döntéshozó csapat, akik teszem azt ilyen keményebb esetekben megoldást kell, hogy találjanak, az a csapat ugyanaz mögötte, igen. Mm-hmm. Az végig ugyanaz. Hát azért mondjuk az elég kemény, hogy lehúzni egy napot úgy kb. Reggel 8-tól hajnali 3-ig másnap. Az reggel 6. Az a reggel 6. Hát az reggel 6. Hát abban egy laza 25 óra egyébként benne van. Egyébként mindenki, amikor teheti, elmegy aludni. Tehát ugye ez attól függ, hogy kinek mikor van ugye igazán felelőssége, mert van mondjuk a beengedés, ő nekik a plate, és a plate plusz elején van nagyobb felelősségük, meg nagyobb feladatuk, tudod, hogy bejussanak az emberek. Ők a kettő között nincsenek annyira terhelve. Tehát nem is biztos, hogy elmennek aludni, de azért tudod, ilyen csillesebb. Uh-huh. Vannak az operatív részről, akik így építenek, bontanak, ők közülük vannak sokan, akik elmennek aludni napközben, mert egyszerűen felesleges. Tehát, hogy van olyan, aki, van például nekem egy srác, aki segít általában a dedikálóba a beengedést irányítja, mert ugye én az összes videós helyszín között ingázok, és akkor ő konkrétan ott van végig, és a beengedést vezérli, hogy tudod, hány embert küldhetnek, mit tudom én. Ő például elmegy a Play Plus alatt aludni, mert hogy ő neki vannak építési feladatai, és vannak bontási feladatai, és van a rendezvényen jelenlévő feladata, de a Play Pluson például nincs. Meg nekem például a Play Pluson már igazából nagyon komoly feladatom nincs, mivel ugye két videósom van már kint csak. Ő nekik nyilván átadom azt, hogy mikor lesznek a színpadon, meg az ilyeneket elintézem, meg ha van valami bajuk, akkor megpróbálom megoldani, ha tudom, ha nem tudom, akkor nem tudom. Imiék voltak, nem? Imi és Zsozé volt most a nem budapesti helyszíneken, Budapesten pedig Imi, Zsozé és Radics Peti. És itt a színpadi produkció az így mit akar? Hát ez attól függ. Tehát, hogy most már így a Debreceni és a Pécsi Pléten, itt például volt már simán emberiségellenes kártyák, Cards Against Humanity, ami nyilvánvalóan napközben nem működhetne a színpadon, mert az a játék az vállalhatatlan egyébként. De este tökre jól működik, és tehát a társasba vettek részt, meg játszottak. Budapesten például Imiék Mario Kartoztak Switchen, pont aznap jelent meg, vagy előző nap, tehát a budapesti Play-t előtt egy nappal jelent meg Switchen a Mario Kart, valami dolog, az új, mit tudom én mi. És akkor ott voltunk a helyszínen, és eleinte nem ez volt a terv, viszont megkérdeztem őket, hogy mit játszanának szívesen, mert hogy ilyen elég rugalmas azért a Play Plus-on a program, érted? Tehát, hogy alakíthatjuk a saját képünkre valamennyire. És akkor így megkérdeztem, hogy milyen Xboxos játékot játszanak szívesen, mert Xboxok voltak bekötve, ugye, és erre mondták, hogy sok tanakodás után kijött a Switch-es Mario Kart, és ugye nyilván ezzel nem vagy baj, mert majdnem Xbox, de hogy ugye kim volt a Nintendo, náluk pont ott volt az ő tesztpéldányuk a játékból, úgyhogy a dolognak a vége az lett, hogy szépen elkocogtunk a Nintendohoz, megkérdeztük, hogy kölcsön adnának még egy picit a Switch-et, mert tudom, hogy visszavették már a színpadról, ahogy véget ért a napközbeni program. Kölcsön adták, felmentem a színpadra bekötni, beszéltem a főszervezővel, a tulajdonossal, hogy lehet-e, tehát hogy van-e bármi, ami miatt ütközik, van-e bármi, ami miatt visszavették azt a switchet, érted? Tehát egy csomó minden ugye ilyenkor lehet a háttérben, mondta, hogy nincsen semmi, zöld utat kapott a dolog, aztán egy ilyen fél órácska alatt összepakoltuk nekik, hogy Mario Kartozhassanak a színpadon, tökre élvezték. Van este egyébként stand-upos, jobb-rosszabb. Ezt egyébként láttam a programlistát, tehát nekem így az jött le, hogy tényleg, ahogy mondotta is, hogy nagyjából ugyanaz, mint napközben a Play-it, csak vannak malacvicces, sör és Mortal Kombat. Ugyanaz a rendszer. Tehát azt mondanám inkább, hogy ugyanaz a rendszer. Olyan programok kerülnek a Play Plus-ra jelenleg, amik nem feltétlenül férnek bele napközben. Tehát, hogy azok. Tehát, hogy igen. A stand-upos is jobban tud azért már így este dolgozni. A stand-uposok között tényleg volt, aki jó volt, aki nem, a Győriről hallottam, hogy nagyon jó volt, én ott még nem voltam Play Pluson. Most a Debreceni nagyon jó volt, a Pécsi nagyon jó volt. Én személy szerint szerintem a másik kettő annyira nem, de hogy ez lehet, hogy csak az én ízlésem. Tehát ez ilyen ízlések és pofonok. És ilyesmik, tehát hogy, hogy alapján mindig van Mortal Kombat, tehát azok a játékok kerülnek ugye elő a Play It Plus-on, amit nem kerülhetnek elő egyébként a Play It-en, mert 18-asok, azokra ugye most olyan nagyon kell figyelnünk, tehát Mortal Kombatot nem rakhatunk ki, csak úgy akármikor, viszont este kirakhatunk Mortal Kombatot. Úgyhogy jelenleg igen, jelenleg ez a koncepció. Én személy szerint fenntartom azt, hogy egy tök jó kezdeményezés, de még dolgozni kell rajta, és elképzelhető egyébként, hogy bezavar az, hogy ott van előtte egy normális. Csak az a baj, hogy ő magában gazdaságilag nyilván nem érné meg, csak egy estére összerakni azokat a standokat, azok azért nem olcsó cuccok. És azért így, hogy ott van napközben, és estére csak egy rövid átszerelés után, mert mit tudom én, kiköltözött bizonyos dolgok, tehát voltak, akik nem maradtak mondjuk Play Plus-ra a programot szolgáltatók közül is, azok meg elpakolnak, egy ilyen 2 órácskájuk van, és akkor utána újra megnyitjuk a helyszínt. Lehet, hogy ez az újra megnyitás is egy ilyen problémás dolog, tehát lehet, hogy meg kéne oldani valahogy azt, hogy ott maradhassanak az emberek, ne kelljen kimenniük addig sem. Úgy szóval, hogy így nagyjából ilyesmik. Hát az biztos, hogy a rendes Play-nek is évek kellettek, amik eljutott egy ilyen szintre, és hát még most is van hova fejlődnie. Tehát akkor most ez így elsőre alapvetően akkor nem igen, olyan egyébként rossz. A Play It Plus az hozza az első Play It-ek számait. Csak nyilván érted, tehát nyilván ez ilyen sok, tehát hogy nem azt mondom, hogy sokkoló, de hogy ez azért így, ez egy látható különbség a nappali Play It-hez képest, mert ugye a nappali Play It meg ugye már sokkal nagyobb számokat hoz. Na jó, de ha azt veszed alapul most a nappali Play-re, csak ahhoz, hogy eljöjjön a kisgyerek, az már plusz egy, de esetenként plusz 3 embert jelent még ott a kisgyerek mellé, mert apa, anya, kistesó, nagytesó, stb. Egyébként én jelenleg nem érzem ezt annyira. Vannak kisgyerekek, persze, hogy vannak kisgyerekek, de hogy én nem éreztem azt, hogy tudod, most ez ilyen elképes, mindenhol csak családok vannak, és te jó atya úristen, még egy család. Egyáltalán nem voltak adott részek, ahol így sejthető volt, hogy alacsonyabb lesz az átlag életkor, a Minecraftos dedikáló zóna, vagy mondjuk az egész Minecraftos zóna. Az milyen brutális, te jó Isten, oda is tennék egy korhatár, tehát, hogy oda állóképesség kell, hogy ezt a sortot végigállják az emberek. Ez teljesen át van alakítva most már. Neked még nem meséltem? Haj, de nem akarok ilyen Play-t fanboykodni végig. Egy teljesen új rendszerünk van egyébként, nem állnak az emberek fizikailag sorban. Ott állhatnak, ha akarnak, mert egy csomó ember nem mer elmenni, mert azt hiszi, hogy lemarad valamiről, de egyébként nem kell fizikailag sorban állni, egy Linistreet, mert meséltem mindegy, ebben azt, hogy mondtam már a nevüket, egy Linistreet nevű rendszert használunk, ami egy weboldal egyébként, amit ha megnyitsz a telefonodról, tehát még csak nem is app, hanem weboldal, amit hogyha megnyitod a telefonodról, akkor online sorokat találsz. És akkor ott van szépen egy halomsor, konkrétan. Nálam ugye egy halomsor, a Minecraftos dedikálónál egy. Az én dedikálómban ugye óránként külön emberek vannak, és mindenkihez külön sor van, ami egy órával korábban nyílik meg. De mondjuk a Minecraftos dedikálás az egész nap nyitva van. És akkor így rányomsz arra a gombra, hogy te így be akarsz állni a sorba, és akkor így beállsz a sorba, és mászkálhatsz, nézelődhetsz, tehát, hogyha SMS-sel álltál be a sorba, akkor kapsz róla SMS-t. Ha a honlapon álltál be, akkor az jelez, meg azt hiszem lehet, hogy arról is tudsz SMS-t kapni, ha megadod a telefonszámodat. Nyilvánvalóan, ha nincs nálad telefon, és se SMS-ben, se pedig online nem tudsz beállni, akkor oda kell menned a Linistreet-ekhez, és ők beállítanak személyesen, és akkor nézned kell, hogy hol vannak a sorszámok. De egészen addig mászkálhatsz össze-vissza, és amikor kapsz figyelmeztetést arról, hogy mikor, tehát hogy a te sorszámod sorra került, onnantól egy ilyen 15-20 percet van, hogy odaérj. És ez így a gyakorlatban működött, tehát tudták az emberek igen használni? Az derék, akkor... Van benne hatalmas manpower. Tehát, hogy ott van egy halom hostess, nagyon aranyos hosteszek, akik meg maguk a srácok, meg nyilván én is, meg a másik dedikálózónánál is itt csomóan, akik igen, leálltak és elmagyaráztak mindenkinek, hogy működik. És akkor gondolom be van építve azért olyan, hogyha mondjuk ilyen este fél hétkor akar valaki beállni valahova, akkor már kiírja, hogy you have no chance, vagy valami olyan, hasonló. Úgy van összerakva, hogy mi döntjük el azt, hogy hány ember fér be egy sorba. Mm-hmm. Tehát, hogy így az tapasztalatok alapján, ezeket a számokat nem mondom ki egyébként, de hogy a tapasztalatok alapján megvan, hogy egy óra alatt körülbelül hány aláírást tud kiosztani egy videós, meg hány ember, és egy sorszámmal nem is egy ember megy be, hanem bemehet öt, de hogy azt hiszem, hogy három vagy öt, valami ilyesmi le van írva. Tehát, hogy nagyjából hány sorszámnyi embert tudunk átpörgetni, és egyszerűen be van állítva, és hogyha elértük azt a számot, akkor onnantól kezdve nem tudsz beállni a sorba. Tehát jelzi, hogy nincs hely. És azzal, hogy jelzi, hogy nincs hely, azzal igazából csak korrekt a rendszer, mert ugye érezheti azt valaki, hogy hát, hogy ő mit tudom én, nem került sorra, meg mit tudom én, de legalább nem hazudtuk neki. Tehát, hogy nem kellett 4 órát sorban állni, hogy mire odaért, addigra rájöjjön, hogy már nem az a videós van ott, mint eddig. Már csak a kérdés az, hogyha így ezek a sorok már csak virtuálisak lesznek, aha, akkor hát mi lesz helyette? Tehát érted? Tehát, hogy így le tudja magát kötni ott az ember, hogyha nem kell fél napokat sorban az állni. Az a helyzet, hogy igen, el kell kezdeni foglalkozni a Playtem programokkal, amit megpróbálunk tagadni, hogy léteznek, és nyilvánvalóan szerintem bármeddig lehet dolgozni rajtuk, hogy egyre jobbak és jobbak legyenek, viszont ez nem egy sorban álló szimulátor. Emberek tucatjai, százak jöttek el úgy az előtt a tavaly őszi budapesti Playtre, hogy nem vették észre, hogy ki lehetett próbálni a Horizon Zero Dawn-t a megjelenés előtt hónapokkal. Egyébként köztük vagy. Én? Nem voltál kint a rendezvényen, de azt mondom, hogy... Én ott voltam, és még le is ültem a nagy tévé elé nézni. Ja, te voltál az, aki leült, és pont azt mondtad, hogy mennyire üres. Igen, akkor te nem vagy köztük. Sirin volt köztük, mert vele beszéltem, és ő például nem vette észre, hogy az ott van. Tehát, én a tavalyi Playeten így tényleg ilyen árgus nyitott szemekkel mentem, és néztem, hogy mit lehet itt csinálni, mit lehet látni. És így amihez lehetett, én oda mentem. Az kérdés, hogy mondjuk, ha úgy megy valaki, hogy mondjuk egyáltalán nem érdekli a izésrácok, hogy hívják azt a birkózós dolgot, ami ilyen látszat. Pankrátor. Pankrátorok, igen. Tehát, hogy akkor akkor nyilván egy program mondjuk teljesen kiesik, ettől függetlenül van ott még nem érdek. Tehát, hogy ráadásul nagyon sokszor, nagyon sok program, az igazán értékes programok, azok nagyon-nagyon gyakran el vannak rejtve. Tehát most például tavasszal, amint a Budapestén találkoztam, egy magyar fejlesztő csapattal, akik egy VR játékot fejlesztettek, és ilyen tök jó fejek voltak, tökre lehetett velük állni. Igen, ez sokat segítene abban, hogy elérjem őket, de hogy érted, igen, tehát szerintem igen. Tehát, hogy nem kell 4 órákat sorban állni ahhoz, hogy elteljen a nap. És egyébként pedig, aki meg akarja tenni, ez a továbbiakban is megteheti, mert beáll ebbe a sorba, beáll abba a sorba, beáll abba a sorba, érted? És akkor egyébként párhuzamosan lehet 3 sorba állni. Ja, ilyen Q-jockeyk. Nyilván jockey. Benne van az, hogy akkor esélyes, hogy egyszerre kerül sorra mindenhova, de hogy... De ugye szerintem ez nagyon-nagyon sokat ember közelített a dolgon. Tehát én például a dedikálózónánál ezt ilyen teljesen, az én dedikálózónámnál ilyen 100%-osan... Ó, fel akartam rakni a gépem tetejére a lábamat, de kiderült, hogy ott van egy PlayStation 3. Jaj, szegény. Ez nem annyira jó ötlet így. De, tehát, hogy... De én azt látom, hogy sokkal emberibb lett, sokkal kisebb tömeg zúgolódik ott. Nincs az, hogy most itt állunk már órák óta, mit tudom én. Ez mindenképp hasznos, meg amikor ott a sorba ott így egymással tömegverekednek már az emberek, hogy itt sorra kerüljenek, és akkor ott állnak már egy órája, 2 órája, a szülő ideges, a gyereknek már mindene ki van, és akkor így a végén oda kerülnek, és na, hogy akkor az egész interakcióból egy ilyen, hát hogy így is van, mondjam. Így van, és nyilván vannak kötelezettségek, amiket meg mi vállalunk viszont. Tehát, hogy mi azt vállaljuk egyébként, hogy aki kapott sor számot, az konkrétan az biztos, hogy sorra fog kerülni. Tehát az teljesen biztos, hogy sorra fog kerülni. Simán lehet, hogy nem kap sorszámot. Igen, ez előfordulhat, mert nem tudunk mindenkinek adni aláírást, viszont hogyha kap sorszámot, akkor viszont fogsz is kapni aláírást. Jó, most Pécsen volt, azt hiszem, volt egy technikai malőrünk, ami miatt 20 ember kiesett a sorból. Kidobtátok őket targoncával. Nem. Lefagyott egy szerver a dolog mögött, és annak lett az a vége. De hogy érted, 20 emberről beszélünk, amikor egész nap átpörgettünk x ezret. Uh-huh. Tehát, hogy egész nap mondjuk az összes sor bőven átpörget mondjuk ilyen 5000 embert körülbelül, az összes, tehát a VR-okkal együtt, mindennel együtt, és akkor abból, igen, abból egy szerver hiba miatt igen elvesztettünk 20 embert, és amikor, aki jelentkezett, tehát aki ténylegesen jelentkezett, hogy ő is sorban állt, és már 2 órája is nem kapott SMS-t, hogy mi történt, akkor annak kaptak egy soron kívül is, adtak egy soron kívül belépőt abban a sorban, ami éppen van, ja, akkor éppen. Mm-hmm. De hogy, tehát hogy ez, érted, 5 rendezvényből vagy 6 rendezvényből egyszer fordult elő, és az is szerintem egy eléggé elhanyagolható dolog volt mondjuk ahhoz képest, amikor mentők visznek el a sorból embereket, mert hogy ez ugye történt tavaly többször is, hogy annyira hosszú ideig állt sorba valaki, hogy rosszul lett. Na, ez viszont szerintem egy tök jó újítás. Tehát már maga a látványra kíváncsi lennék, hogy milyen lehet úgy a play-t, hogy nincsenek ilyen őrületes nagy sorok. Az a helyzet, hogy ilyen tömegelődések vannak amúgy, tudod, így összegyűlnek az emberek, de hogy onnan viszonylag könnyű őket tovább mozdítani, hogy ne álljunk itt, meg mit tudom én. Én személy szerint ezt látom a legnagyobb fejlesztésének most ennek. Hát ez mindenképp az. Tehát, hogy én ezt a tavaszi szezonban ezt látom a legnagyobb fejlesztésnek. És az a helyzet, hogy ezt egy olyan fejlesztésnek látom viszont, amit megirigyelhetnének a nagyobb rendezvények is, Gamescom E3. Mert ez egy ilyen tök modern gondolat, és tök vicces, hogy egyébként, hogy nem, tehát hogy ez nem a Play-t érdeme, hogy nálunk ilyen van, náluk meg nincs, ezt egy magyar csapat találta ki, egy magyar csapat kezdte el csinálni, és ilyen átkozott lelkesek, és tökre lógok még most egy videóanyaggal, és ebből adódóan nyilvánvalóan milyen az első sorok egyike voltunk, amikor akik megkerestek azzal, hogy akarunk együtt dolgozni velük. És igen, akarunk, mert cool. Ennyi. Van egy probléma, és arra megoldás kell. Igen. Ettől megy előre a világ. És ez speciál tényleg egy jó megoldás. Tehát én simán el tudom képzelni, hogy ebből ilyen globális dolog is lehet. Én is. Az a helyzet, hogy én is, mert ez... Tehát ez tök jó technológia. Nyilván én nagyon belelátok, mert hogy én vagyok az, aki azt a programot fogja össze, ahol ez a legjobban kifejti a hatását, de olyan elképesztő különbség van, de abban is, hogy az emberek mennyire idegesek a sorban, mert hát, hogy azok, akik odaérnek a sorhoz, azok nem álltak ott sokkal többet, mint 5 percet. Érted? Tehát, hogy nyilván kell még egy csomót finomítani, most próbálkoztunk azzal, hogy nem szabad képet csinálni, ami tudom, hogy egy ilyen nagyon istentelen fasiszta rendszernek tűnik, de egyébként nagyon jól elértük vele a céljainkat, mert lényegesen több embert fut át. Tehát, hogy az a baj, hogy a képkészítőkkel nincs baj, azokkal van a baj, akik kimennek, és idióták. És nincs el, és így meglepődnek azon, hogy ó, te jó Isten, itt vagyunk. És így nem volt előkészítve a fényképező, szétfagyva a telefon, tele van a telefon memóriája, és ez ilyen rendszeres volt, hogy valaki 4 órát áll sorba, és aztán ott helyben jön rá, hogy tele van a telefon memóriája, és ilyen te most viccelsz? Mert értetted, hogy elugrom gyorsan haza a telefon, ameddig megvársz. Úgyhogy most, igen, és ilyenek voltak, úgyhogy most ezen szignifikánsan tudtunk gyorsítani, viszont nagyon sok videósnak sem tetszik a rendszerbe, valami őszintén nekem sem tetszene feltétlenül a rendszer, ha nem tudnám, hogy mi van mögötte, és hogy miért van mögötte, és hogy mennyivel jobb számokat hozunk. Tehát, hogy egy-egy ilyen idióta, az 10 embert szorít ki a sorból körülbelül. Mondjuk nekem nem volt még tapasztalatom ilyen kaliberű idiotizmussal így a fényképkészítésre, tehát... Nekem egyébként nagyon-nagyon sok. Tehát, hogy nekem nagyon sok olyan is volt amúgy, hogy a dedikáló zónában vagyok, ott áll a csávó, így áll, néz, és így csinálunk egy képet. Mintha ő ott akkor találná fel, hogy lehet képet készíteni. Érted? De mintha magát a technológiát fejlesztenék, és így csinálunk csak 20 darágba. Mert mint hogy nyilván nem személyesen te, mert a legtöbb nézővel egyébként egyáltalán nincs semmi problémám. Sőt, én sokkal jobban szeretek beszélgetni, mint aláírásokat adni. Csak az a dedikáló zóna, az konkrétan arról szól, hogy ott aláírásokat adnak a videósok. Tehát, hogy ezért is van egyébként levéve a dedikáló zóna. Tehát amikor most visszakaptam a kezembe a dolgot, lecsaptam, és átlagosan egy videós 1 órát tölt dedikálással a Play-ten. Mm-hmm. Vagy 2. Tehát, hogyha... Igen, 2, hogyha ilyen felkapottabb, vagy mindegy, van egy adott kör. Sokkal rajongója ott a helyszínen. akik 2 órát, de maximum 2 órát töltenek összesen dedikálással, szervezett dedikálással. Egyébként az, hogy kint találkozik a nézőivel, mit csinál velük, az abszolút a videósokon múlik. Tehát az nekem ilyen, én abszolút bátorítom őket, hogy mászkáljanak, mindenkinek elmondom, hogy egy dologra figyeljünk, ne a folyosón álljunk meg. És tudom, hogy van olyan videós, aki... Van olyan youtuber, aki kimegy, és egész nap aláírásokat oszt, és van olyan youtuber, aki pedig a bizonyos helyeken vannak elrejtett utak. Budapesten pont nincs, de Debrecenben bőven lehetett úgy közlekedni helyszínek között, hogy ne találkozz emberrel, hanem a kartár, és ha megvoltak a megfelelő belépési engedélyeid, és itt most Pécsen is bőven lehetett úgy mászkálni jobbra-balra, hogy ne kelljen találkozni emberrel, hanem a kartár. És van videós, aki ezt választja. Érted? Tehát, hogy nekem igazából mindegy, tehát, hogy teljesen az ő dolguk, most nem fogom őket kikergetni, de hogy én úgy látom, meg szerintem az a megoldás, hogyha inkább a kreatívban vesznek részt, és nem pedig csak egész nap aláírásokat osztogatnak, mert végtelenül idegesítő az egész. Tehát, hogy... Hát meg... Sokkal érdekesebb élmény, hogyha mondjuk valamit tényleg kreatívan csinálnak, és nem csak ott állnak, és így osztják a szignót. Egyébként képzeld el, van olyan videós, aki szívesebben áll inkább, és csak dedikál, nem az én... Hát csak érted, akkor ennyire mindenkinek lehetne egy ilyen saját pecsétgyűrűt adni, és akkor odajön valaki, és csak így pecsét. A fényképet igen, meg megoldják egy ilyen... mindenki kap egy ilyen életnagyságú, ilyen karton figurát, és akkor oda lehet állni mellé. Aztán a nap végére már lehet, hogy kicsit viseltes lesz, de hát érted. Aki korábban érkezik, annak így meg lesz feje, mondjuk. Szóval, hogy próbálkozunk az ilyenekkel, a kreatív kihasználás az még szerintem nincs eléggé jól, tehát az, hogy színpadon legyenek, az igen, de az, hogy az a színpadi program tényleg megfelelően ilyen hozzájuk, az még nem. Tehát, hogy azon szerintem még sokat kell dolgoznunk. De hogy most igazából mindegy, most még nem kértek fel az őszire, de valószínűleg gondolom én sem majd az őszit. Jött egy e-mail, aminek az a témája, hogy kedves Gergely Viktor, szeretné egy új videókártyát? Ilyen videókártya akció. És így igen, szeretnék, köszönöm. Ide küldjetek. Szóval értitek, tehát hogy ez ilyen... Szerintem ez bőven elegendő, hogyha azt a kis túrusokat lenyomják, és nem kap mindenki. És aztán én szeretnék egy kicsit erre a beszélgetősebb vonalra menni, csak az nyilván megint nagy... Tehát az a baj, hogy a Playten úgy kell valahogy programot csinálni, hogy feltételezed azt alapból, hogy rengetegen vannak az emberek. Mert rengetegen vannak. Közben kérdezik egyébként Beth, hogy hivatásos fotós nem működik amúgy a dedikáló zónában. Abban az esetben működik egyedül, hogyha ez valamilyen különlegesebb dolog. Tehát van egy Mastercardos, volt egy Mastercardos dedikáló zónánk Budapesten. Ott egyszerűen nem lehetett máshogy képet csinálni. Tehát ott kiállítottunk egy fotóst, és nem lehetett máshogy képet csinálni. Viszont ha normális dedikáló zónában vagyunk, ahol nem egy szűrt közönség van jelen, hanem így mindenki, aki így arra tévedt véletlenül, ott nagyon-nagyon sokan nagyon komolyan hisztiznek azért, mert nem a saját telefonjukkal lehet. Pedig egyébként nagyon-nagyon sokat gyorsít az, hogyha hivatásos fotós van kint. Nagyon-nagyon sokat gyorsít. Ja, ez már pörög, és utána még gyorsan kiküldik nekik, vagy valahonnan majd utólag így letöltetik. Ne, az a baj, hogy tényleg nem. Az emberek ezzel kapcsolatban totál bizalmatlanak, amit tökre megértek, mert én személy szerint, pedig én vagyok a projektnek a felelőse bizonyos szempontból, mondjuk én aznak voltam felelős, hogy ott legyen a videós. Én például nem tudom, hogy kikerült-e a budapesti Playtnek a képei. Erre rákérdezek holnap a meetingen, mint egy mellékesen, de valószínűleg kikerültek, mert azoknak ki kellett kerülniük, de hogy az ott egy ilyen nagyon speciális közeg volt, ami miatt ezt meg lehetett tenni. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ott a Mastercard kártyának kellett, hogy legyen, és csak akkor tudtál regisztrálni. Tehát, hogy az már egy ilyen korbesorolás is, mert hogy az nincs akárkinek. De várjál, ezt így nem értem, ezt a termék kapcsolást. Tehát miért kell ahhoz Mastercard kártya, hogy te oda menjél aláírni? Mert ez egy Mastercardos promóció volt, és a Mastercard ilyen kuponokat, kuponkoncepciókat hoztunk össze igazából velük a Playtre, tehát nem velük én, mert ez már tavaly is működött, A dolog úgy néz ki, hogy vannak ilyen Mastercard által regisztrálható jegyek, valahány darab, mit tudom én, 1000 mondjuk a budapesti pléten, azt hiszem, nem tudom, valamennyi ilyesmi, akik, ha Mastercard kártyájuk van, akkor regisztrálnak, és mondjuk egy órával hamarabb jöhetnek be a plétre. Tehát, hogy mondjuk egy ilyen nagyon limitált létszám, aki mondjuk megkapja az egyik előnyét a Deluxe és izé kártyának. Ez egy egyszerű promóciós termékkapcsolás, és van egy dedikálós részünk is, ott viszont egész más a program. Tehát, hogy ott... Az mivel ott tud többet? Az annyival tud többet, hogy egy fél órás beszélgetés van, és aztán pedig, tehát egy fél órás ilyen kérdezfelelek rész, és aztán pedig egy lényegesen szűrtebb dedikálás. Tehát úgy értem a lényegesen szűrtebbet, hogy mondom, tehát, hogy valaki, aki már átjutott azon a rendszeren, hogy ide kell jönnöd, ezt kell csinálnod, ezt a számot kell ide beírnod, azt a számot kell oda beírnod, és el kell hoznod ezt a kupont. Érted? Tehát, hogy... Aha. Talán én felfogom majd, hogy visszanézem ezt, de most őszintén szóval ez nekem annyira nem szimpatikus, hogy magán a rendezvényen is így egy ilyen Mastercard fal. Az helyzet, hogy ez mindenkinek elérhető amúgy. Mindenkinek? Ez inkább csak egy ilyen, ez csak egy ilyen létszámcsökkentés amúgy. De várjál, azt mondtad, hogy kell legyen Mastercardja. Hát kell, igen. Úgy értem, hogy mindenkinek elérhető, de hogy a legtöbb bank azt ad ki kártyát amúgy. Hát jó, tehát, igen. A vezető bankok azt adnak ki kártyát, igen. Igen, egyébként ezzel kapcsolatban értem egyébként, hogy mik az aggályok, meg hogy ez miért lehet problémás. Visszajelzést tekintve pedig a videósok erre jelztek vissza a legpozitívabban, mert ez volt a legemberibb mindközül. Mert a legemberibb élmény. Nem a legemberibb sorban álló rendszer, hanem a legemberibb élmény a végeredményében. Ja, de gondolom nagyságrendekkel kevesebben jutottak át a kapukon. Egyébként, nehogy azt hidd. Sőt, nem. Az a helyzet, hogy egy olyan 30%-kal több ember jutott ott egy óra aláírásra, mint a dedikáló zónában. Összességében, tehát hogy ez nem limitált volt, természetesen limitált volt, de az a helyzet, hogy erről aki mondjuk, hogy limitált, de a dedikáló zóna is limitált. Mert hogy érted, valahol az idő limitál, valahol meg egy előregisztráció. Érted, mire gondolok? Értem. Tehát, hogy a gyakorlatban egyébként abból adódóan, hogy azok, akik itt bent voltak, azok úgymond komolyan gondolták a dolgot, meg ők már előre gondolkodtak ezzel kapcsolatban, ővelük sokkal jobban lehetett haladni bent is amúgy. És egy picit nagyobb szám ment át kényelmesen. Sokkal kényelmesebben egyébként a dedikáló zónában, nem is értem egyiket, ezt én magam. Ezzel a jelenséggel lehet, hogy foglalkozni kéne egy kicsit jobban. Hogy ez pontosan miért történt. Nyilvánvalóan, ha van valakinek személyes problémája a Mastercarddal, akkor ő nem jön oda. Te érted, ez nem minden videósnak kötelező, hogy ott legyenek. Azok, akik ott vannak, azok nincs személyes problémája a Mastercarddal egyébként, és magával a rendszerrel sem, mert hogy látják mi a végeredménye, és ez kényelmes. Kényelmes alatt azt értem, hogy nem, tehát hogy jól, érted? Tehát, hogy egy jó rendszer. Jobb a légkör. Igen. Na jó. Hát ez így tök jó, amiket így elmondtál. Hát az a sorban állós program, az nekem így nagyon szimpatikus. Tehát az, nekem is. Nagyon. Remélhetőleg más rendezvények is átveszik. Az a helyzet, hogy olyannyira szimpatikusak mind a srácok, mind pedig az ötletük, hogy felvettem nekik ingyen egy promóciós videót, de ahol elmondom azt, hogy mi történik, és ezt ők felrakhatják a saját Facebookjukra, és megosztom nagyon szívesen, mert tényleg annyira szimpatikusak, de személyesen is annyira szimpatikusak egyébként, tehát annyira rugalmasak, annyira aranyosak. Hát majd csinálj egy ilyen play-t beszámolót, hogy az idei play-t az úgy rendben volt, de tudjátok, mi volt a legkirályabb? Azok a virtuális sorok. Én ezzel a rendszerrel egyszerűen 10/10. Tehát, hogy... De most halál komolyan, tehát én át tudom érezni azt, hogy tényleg, csak azért, hogy láttam, hogy milyen sorban állások vannak ott helyenként, tehát hogy az gyakorlatilag egy ilyen megváltás a Playitnek. Tehát igen. Magában az, hogy így felszabadítja az embereket, hogy csináljanak bármi mást sorban állás helyett, mondjuk biztos vannak olyanok, akik szerintem élvezik azt, hogy így sorban állhatnak ott összejönnek ilyen kis emberkék, ott beszélgetnek, meg hogy biztos, ó, te neked is ott a köd ki van, nekem is, és akkor igen, de tehát így lehet ott mást is csinálni, és akkor ezzel még így a Play-nek is így lehetőséget ad arra, hogy tényleg, ahogy te is mondtad, így még a más programokon dolgozzon. Mert tényleg, hogyha ott az emberek mondjuk nem állnak sorban másfél-két órákat, az azt jelenti, hogy másfél-két órájuk lesz arra, hogy így elgondolkozzanak annyian, hogy itt mit lehet itt még csinálni. Megnézzék az e-sportot, megnézzék a nagy színpadot, megnézzék a kiállított dolgokat, kipróbálják a VR eszközöket, bizony. Ja. Ez nagyon, nagyon, nagyon komoly időmennyiség nyerődött ott egyébként. A másik pedig, ami miatt lényegesen visszafogottabb lett a videós részleg, hogy ahogy most én átvettem a dolgokat, most még nem volt gördülékeny teljesen az átvétel, mert még egyelőre kaptam az előző szervezőktől is már meghívott videósok listáját, elképesztően hosszú listát, meg kaptam egy... tehát kaptam pár helyről már ilyen, őket hívjuk meg videós listákat, úgyhogy emiatt nem tudtam feltétlenül olyan hatalmas visszavágásokat végrehajtani, mint amennyit akartam, de még így is nagyon szignifikáns visszavágások történtek. Tehát a budapesti Play-t 4 párhuzamosan működő dedikáló zónájához képest jelenleg egy dedikáló zóna működött, általában két videóssal. Esetleg 5-6-tal, de hogy akkor ők egy csapatban voltak. Tehát, hogy 2, maximum 4 videós van abban a dedikáló zónában, kivétel, ha tehát, hogy voltak például a GamerZone, meg a haverjai, hát ők nyilván akkor együtt mehetnek, ők 5 vagy 6 voltak, érted, akkor menjetek együtt. Tehát hogy nyilván érted, tehát érthető az, hogy hogy ők miért együtt vannak. De hogy alapvetően jelenleg az a vonal, hogy nagyon elment a Play-t messzebb attól a vonaltól, ahova tartozna, és azon dolgozunk, hogy visszakalapáljuk. De hogy ez konkrétan a videósokat is érinti. Tehát, hogy lejjebb vesszük a létszámot, témába vágó videósokra fókuszálunk. Nyilván ez ilyen marha nehéz egyébként, mert nem biztos, hogy egy csomó esetben vágják az emberek a témába vágást, tehát a pamkutyáikról nem vagyok benne biztos, hogy sokan tudják, hogy amúgy tökre szeretnek játszani dolgokkal. Na jó, de most legyünk őszinték azért, aki a YouTube-ra tölt fel videót, az esetek 90%-ában azért szerintem szokott játszani videójátékokkal, szóval... Hát azért ez nem feltétlenül igaz, mert azért van mondjuk egy halom beauty is, meg egy halom vlogger, meg ilyenek, akiknek aztán semmi közük nincs a játékokhoz, és ebből adódóan ilyen kellemetlen helyzetek is alakulnak ki egyébként, hogy nem feltétlenül tudjuk mondjuk színpadi programba berakni őket, mert hogy hiába rakom be egy kvízbe, nem biztos, hogy tud válaszolni a kérdésekre, mert hogy mondjuk lehet, hogy még én se tudok. Pedig én azért elég sokat tudok a játékvilágról. Tehát érted? Na mindegy, szóval, hogy emiatt én nekem középhosszú távon egyébként ezzel kapcsolatban nagyon drasztikus elképzeléseim vannak. Tehát, hogy nagyon-nagyon drasztikus elképzeléseim vannak ahhoz képest, ami most van, mert most is voltak ilyen nagyon-nagyon kellemetlen szituációk, amiket igazából így tökre nem akartam bántani senkit, meg... Tehát ez a helyzet, hogy tökre nem akartam bántani senkit, de egy több mint 40 fős listát kaptam csak az egyik oldaltól, hogy kiknek adjak YouTuber jegyet. És ez ugye azt jelenteni, hogy mindenki kettőt kap, mert hogy nálam így mindenki kettőt kap, mert hogy mindenki hozhat magával egy valakit, tehát mit tudom én, barátnő ilyenek. És az a helyzet, hogy az akárhogyan számoljuk, az helyből 80 ember. És ráadásul ugye az, tehát hogy azért az, azt etetni az nem egyszerű. És nem az a baj feltétlenül, hogy mondjuk sokba kerül, mert sokba kerül. Nem annyira menő az a VIP azért, hogy így elképesztő pazarlás legyen, de azért sokba kerül. Nincsen ökörsütés azért, azt nincs, megjegyezni. De hogy az igazi probléma az az, hogy amikor viszont bejönnek azok a videósok, akiket meghívtunk, és akiket teleraktuk programmal a napjukat, és van mondjuk fél órája enni, és mondjuk akkor pont nincs kaja. Uh-huh. Mert hogy éppen készül a következő adag, mert azok, akiknek viszont nincs programjuk, azok a nap nagy részét ugye ott töltik a VIP-ben, és azok megették, mert ők unatkoznak feltétlenül, ha nem mozdulnak ki abból az egyszem helyszínről, vagy mondjuk egy órácskát kimennek, vagy teszem azt még az se. Én bevallom őszintén, ezzel kapcsolatban ezt még nem kezdtem, nagyon pusholni, de hogy én záros határidőn belül azt látnám egyébként ennek az egész YouTuber passznak a jövőjét illetően, hogyha valaki jelentkezik, mert most jelenleg az van, hogyha valaki jelentkezik, akkor megvizsgáljuk, mennyire aktív, mennyire nagy a csatorna, mennyire vág a témába, érted? Tehát egy ilyen összetett, nem egy exakt dolog, tehát nem az van, hogy eléri a 30 ezer feliratkozót, hogy kap egy YouTuber jegyet, hanem megnézzük, hogy mennyire aktív, mennyien, tehát azért így elég sok minden, és mit tudom én, egy gamer esetében sokkal kevesebb elég, mint mondjuk egy nem gamer esetében, mert a rendezvény gamer. Én nagyon erősen gondolkozom azon, hogy csak azok fognak kapni YouTuber jegyet, akik dolgoznak a rendezvényen. Tehát akik ténylegesen felmennek színpadra, tehát kint volt például El Saimi, azért az ő csatornáját semmilyen aspektusában nem hívhatjuk hatalmasnak, mert főleg, hogy nem is csinálja annyira. tehát ugye fenn volt Simon, és ő bevállalt nekem egy olyan beszélgetést, amit nagyon-nagyon sok videós nem. És akkor nyilván, hogy alapból kap izét, kap YouTuber jegyet, mert hogy felmegy a színpadra, érted, felmegy dolgozni a színpadra. Tehát akkor... Milyen beszélgetést vállalt be? Az egyik mozdulygamer beszélgetést. Bevállalta volna bármelyiket, tehát mondta, hogy ha akarom, akkor berakhatom a kék bálnára. Oh-ho. De egyébként szerintem a cyberbullying-gel kapcsolatban volt egy beszélgetésem fönt a színpadom. Hú, hát ezzel kapcsolatban nem tudom, most egy kicsit más téma, de volt most pár héttel ezelőtt így pont ezzel kapcsolatban egy egész nagy felhördülés, nem tudom, volt ez az amerikai YouTube csatorna, ahol konkrétan az volt a content, hogy a szülők szivatták a saját gyerekeiket. Aj. Ez a Daddy O5, vagy mi. Igen. Aztán utána ez így évekig így ment, tehát az volt a content, hogy konkrétan így megbőgette a gyerekét, meg így beszólt neki, meg minden, és akkor ezt nézték az emberek, tehát ilyen több százezer feliratkozó, aztán utána most így elvették két gyereküket, akik egyébként azt hiszem voltak saját gyerekeik, meg fogadott gyerekeik is, de most a gyámhatóság elvett tőlük kettőt. Aha. Mindezt úgy, hogy ezt így évekig tolták, hogy ott így szivatják a saját gyerekeiket. Aztán most így nem tudod, hogy mi van megrendezve, és mi nem volt megrendezve. Egy gyerek se tudja. Az a baj, hogy nem vagyok benne biztos, hogy egy gyerek tudja. Nem tudom, hány éves gyerekekről van szó, de nem. Hát ilyen, ahogy láttam, ilyen 7 és 12 között. Én nem vagyok benne biztos, hogy egy 7 évesnek ezt össze tudod rakni a fejében, hogy ez most azért jó, mert nagyon sok pénzt kapunk érte, de egyébként nagyon szeret az anya. Tehát érted, ez nem, nekem ez fura. De nem, hogyha nagyon szeretne apa-anya, akkor nem így tartana el téged, hogy így gyakorlatilag a lelkedet tönkre teszi azzal, hogy még viccből is ilyen hülyeségeket csinál veled. De tényleg olyanok voltak, hogy így bejön a gyerek, és akkor ilyen eltűnő stintával így lelocsolja az ingjét, az apja, és akkor a gyerek így teljesen így megszeppen, az apja így leordítja a fejét, mert úgy állította be, mintha így ráöntötte volna a gyerek, mert így neki ment a kezének szaladgálás közben, és akkor így a gyerek az így hótkész van, de így sírás meg minden, és akkor így eltűnt róla a tinta, és akkor így az apja utána meg kiröhögi, hogy így, na, látod, nem is volt az idő. Tehát, én nem, én ezeket, de én az ilyen szörnyű. Angry Grandpa, meg ezeket a tartalmakat sem értem feltétlenül. Tehát ez konkrétan így már túl megy minden határon, szerintem, hogy így emberek erre vetemednek, és ráadásul ennek nézettsége is volt, nem kevés. De aztán most ez így bebukta, tehát, hogy így elvette a gyereket, két gyereket a gyámhatóság, és a szülők pedig minden videójukat priváttá tették. Tehát jól tették. Kázi így meghalt a csatornájuk, de hát komolyan mondom, aki ilyet művel, annak szerintem fenntartott helye lesz a pokolban. Ott is majd ilyen végtelenített prank lesz a pokolban ezeknek, az biztos. Beledugják valamiket az éget lávába. Én nagyon adom. Kiröhögik őket, és feltöltik a HellTube-ről. Igen, én ezt nagyon adom, hogy visszakapják. Mindegy, nem tudom, nagyon fura tartalmak vannak. Hát hajjaj. Ja, egyébként Pléten meg volt ilyen beszélgetésem, ami ilyen tök kellemetlen volt, mert az a közbelső csapat, akitől én megkaptam a névlistát, őnekik az lett volna a feladatuk, hogy visszaírják az adott videósoknak, hogy milyen jegyet kapnak, mert hogy én ezt átfutottam. Én ezt magamra vállalom, tehát ezt fölösleges lenne tagadni, én döntöttem el, hogy melyik csatorna milyen jegyet kap, meg melyik videós milyen jegyet kap. Nyilván tényleg egy ilyen nagyon összetett rendszer alapján, tehát hogy nagyon izé, és hogy ők nem kommunikálták vissza azt, hogy ki milyen jegyet kap. És volt olyan, aki napközben így felhívott őket, nagyon sajnálatlan, nagyon aranyos, ilyen beauty csajok voltak egyébként, ilyen nagyon-nagyon aranyosak. És akkor így felhívtak, hogy hát ők véletlenül normál jegyet kaptak, és így tudod, így hát ez sajnos nem véletlen. És akkor nagyon jó, gyere, izé, hol vagytok, megyek oda, beszéljük át. És akkor nyilván oda mentem személyesen, mert nem telefonon fogom velük közölni, hogy mit tudom én nektek közölni, de hogy mondtam, hogy jelenleg próbálunk abba az irányba menni, hogy hogy egy kicsit témakörbe fágjunk. De aztán gondolom megértették, legalábbis remélem. Volt közöttük, aki nem. Volt közöttük egy, aki nem, a többiek igen. Tehát a többiek megértették meg. Az a helyzet, hogy most ez ilyen nagyon rosszul fog hangozni, és alapvetően eddig se törtem magamat, hogy én legyek a kedvencebb videósa mindenkinek. A továbbiakban sem. Tök mindegy, hogy megértették-e vagy nem. Tehát, hogy nagyon elszabadult ez a dolog mostanában. És alapvetően nekem a gamertől elszakadt témájú videósok is tökre érdekesek lehetnek abban az esetben, ha szervezünk rájuk programot. Tehát, hogyha mondjuk a beautysoknak van egy konkrét programjuk, ahol beautysok, mert a vloggereknek voltak színpadi vlogger megjelenéseik egyébként. De úgy, hogyha nincs, akkor az úgy ilyen, érted? És az, hogy meg legyen, az meg az a kérdés, hogy merre akarjuk irányítani a playtet. Tehát, hogy akarjuk-e azt, hogy ilyen sok irányba így, tudod, így elágazzon, és akkor legyen egy ilyen videós vonala. Mert egy videós rendezvényen nyilvánvalóan van az animálóknak, tehát hogy mindennel kapcsolatban legyen előadás, amit nagyon adok. Tehát én személy szerint nagyon adnám, hogyha a videós színpad az ilyen sokszínű lenne. Az a kérdés, hogy akarjuk-e, hogy ilyen sokszínű legyen, vagy nem. Hát van-e ránéző igény, mondjuk, vagy hogy az ott lévőket érdekli-e? Az ott lévőket érdekli-e, meg be tudjuk egyszerűen illeszteni, mert hogy gamer programból is össze tudok rakni egy napot. Úristen, ez kézzel, az úr, te jó Isten. Szintén egy kicsit elszakadunk a Play-től, csak a Play-nél jöttem rá. Nekem az Xboxom az kölcsön volt adva most egy haveromnak egy időre, mert ő forzázott nekem, meg éppen ami Xboxon játszott játékok lettek volna, azokat éppen PC-n játszottam. És visszakértem, mert a Play-re vinni akartam a saját Xboxomat, mert azon lehetnek a saját játékaim előre letöltve. Tehát, hogy nyilván... Miért akartad vinni Xboxot oda? Az egyik színpadhoz kellett, az a színpadomhoz kellett, az Expo színpadhoz kellett egy Xbox, hogy játszanak a videósok a nézőkkel, meg ilyenek. Tehát így is úgy is kellett volna oda egy Xbox, és akkor ugye vagy kapok egy céges Xboxot, simán kaphat, tehát ott volt két céges Xbox egyébként, de én azért szerettem volna vinni a sajátomat, mert nagyon nehéz a céges Xboxra mondjuk, nyilván meg tudjuk venni, de alapvetően nagyon macerás, és következőre mondjuk elveszik, mit tudom én, nem lesz ott az account, nem tudom melyik accountra vettük, tehát nyilván meg tudtuk volna venni, de én inkább fanjátékokat akartam. És nyilván az ilyen alapjátékok, azok, amik így tudod, boltba kaphatók, meg ilyenek, azok ilyen tök egyszerűk, a Forza, a Gears of War, tehát ezek ugye sok tök egyszerűek, de ezek nem ilyen fan, rövid, felmegy a színpadra, játszanak, nevetgélnek játékok, és én ilyeneket akartam, Overcooked, rögtön. Overcooked volt, Worms volt, ilyenek voltak, és akkor mondtam, hogy sokkal egyszerűbb megoldani úgy, hogy én hozom a saját Xboxomat. Mm. És megveszem rá én a játékokat, úgy is kellenek azok a játékok, tehát most igazából anyagi veszteségnek se feltétlenül tekinthetőek, mert egyszer egy partiba tök jól elővesszük, meg mit tudom én. És haza, tehát visszakértem az Xboxomat, megkaptam az Xboxomat, budapesti Play-t előtt hazaértem 9:30 körül, vagy 10:30 körül, 9:30, inkább 9:30, vagy 10, mindegy, és amikor így hazaértem, és rájöttem, hogy nem működik az Xbox One-om előlapja. Tehát, hogy így nem működött a bekapcsológom. Tehát tudod, így megnyom, és így nem indul el. És akkor így bevillant, hogy akkor most vissza kell mennem a Play-re, meg kell szereznem az Xboxot, el kell jönnöm, fel kell telepíteni a játékokat, mert azért itthon nyilván sokkal jobb netem van, mert összességében nincs sokkal jobb netem, mint bent a Play-ten, csak ott eloszlik sok-sok száz emberre, még munka közben is, nemhogy napközben. És akkor így, és akkor azt visszavinni másnap, és te jó Isten, nem fogok lefeküdni soha. És végül utána googliztam, és kiderült, hogy ha bedugom USB kábelen keresztül a kontrollert, akkor a kontroller gombjával be lehet kapcsolni az Xboxot, és nyilván elküldtem az anyjába a haveromat, akinél volt éppen a játék, mert volt előtte az Xbox, hogy az Istenért kellett szétvernie, ő nyilván vállalja a megjavítatását, ő nem vette észre igazából, hogy ez mikor történt, nem is annyira izgat igazából, hogy most észrevette vagy nem. Valószínűleg ki fogom vele fizettetni egyébként azt, hogy helyre rakassa az Xbox előlapját, mert valószínűleg egy kábel csúszott ki hátulról, mert kapott oldalról egy pofont a konzol. De azt hogy? Mit csinált vele, úristen? Valószínűleg lejtette a sarkára, csak nem vette észre. Vagy észre, mindegy, hagyjuk, ez egy hosszú sztori. És utána másnap a rendezvény előtt 5 perccel vették észre, hogy ez egy dolog, hogy nem működik a bekapcsoló gomb, mert ezt nyilván áthidalható könnyen egy kontrollerrel, de hogy a szinkronizáló gomb sem. Tudom, mivel a kontrollereket hozzá lehet szinkálni a konzolhoz. És így 5 perccel előtte szólnak, és most már egy esélyünk sincs megoldani a dolgokat. Tehát jó lett volna, nyilván szereztem volna egy konzolt Forzával, de hogy nem szereztem volna konzolt vicces játékokkal. A Forza is tök jó, csak nem az a színpadi program, ami, érted, ami egy ilyen könnyed kis szóra, akkor felugrik egy néző, játszik egy kört, fél perc megy is, érted? Nem ez a kategória, és végül kiderült, hogy kábellel hozzá lehet szinkelni a kontrollereket is, úgyhogy fogták és szépen végig hozzá szinkelték az összeset. Valaki ott gyorsan felpattant a színpadra egy forrasztó pákával, és akkor így megoldott a helyzetet. És helyre rakta, nem, sajnos nem. Így konkrétan úgy vitte végig az egész napot a konzolom ott a színpad mögött. Hogy nem lehetett bekapcsolni, tehát hogyha kikapcsolt, akkor csak úgy lehetett bekapcsolni, hogy hozzákapcsolt egy másik kontrollert is, ezt bekapcsoltak, de én tudod, ilyen, ne szórakozzunk már egymással, miért kezdtem? Ez a tipikus, az az apróság, ami, na arra nem gondoltam, hogy ez lesz a vége. Igen, tehát így nem gondoltam, hogy a macskát betesszük a mikróba a kategória. És egyébként a végén, tehát hogy nagyon megszívtam volna, ha a benti internetet választom amúgy, ugyanis kiderült, hogy a Forza az valamit akar még magával csinálni, ami 30 giga volt. És az én 500-as netemmel leketyegett elég gyorsan. De hogy ott bent a leterhelt internettel, nem vagyok benne biztos, hogy ez ugyanannyira sikeres lett volna, és ugye még csak azután a 30 giga után jöttek azok a játékok, amiket telepíteni akartam, amik összesen voltak 4 gigák talán, vagy 5 giga. De a konzolban nincsen ilyen priorizálás, mint a Steambe. Előbbre vehetett. Nyilván lett volna, de hogy ezt előbb-utóbb úgyis elkezdi. Ja. Tehát oké, be tudtam volna előre rakni a játékokat, de hogy tudja, hogy a háttérbe csinálta volna. Nice. Tehát, hogy ja, elég móka volt. Na mindegy, szóval igazából szerintem ez a play-t időszak, ez tök jó volt, most ugye csak a videós részt csinálom, tehát az e-sportot nem. Ami vicces, mert most már van akkora a videós rész, hogy ne lehessen mellette csinálni az e-sportot. Tehát, hogy nem is tudnám csinálni mellette az e-sportot, őszintén szólva. Hát meg nem is kell túlságosan leterelned magadat. Úgy is, hogy a videós részlegnek egy részét nem én csinálom, mert a Minecraftos videósok azoknak van külön emberük. Külön szálon futnak. Igen, aki, tehát arra, annak van külön kis felügyelője, aki egyébként egy nagyon-nagyon tehetséges csaj, elképesztően ügyes. Annak ellenére elképesztően ügyes, hogy lehet azért látni, hogy ilyen, hát, hogy nem régen csatlakozott ugye ebbe a világba, de hogy így próbál nagyon gyorsan, jó, a nem régen az azt jelenti, hogy azért már egy pár éve, de hogy az általános videós világban nem, hanem csak a Minecraftos világban, ugye. És így az általános videós világgal kapcsolatban azért vannak ilyen kis hiányosságok, de tényleg elképesztően ügyesen és gyorsan tanul bele a dologba. De hogy ja, meg nagyon sokat segít, hála az égnek. Tehát volt ilyen példa, hogy most odajött a Pécsi Playten, hogy elnézést a halangozásért, csak nézzet próbálom felolvasznak. Odajött a Pécsi Playten, hogy ő most éppen teljesen rendben van, tud-e nekem valamiben segíteni. Én meg érted, éppen egy-két kézzel aláírást osztottam, másik kézzel a beosztást javítottam, hogy a csúszást azt helyre rakjuk. A harmadik kézzel meg a nagy színpadra hívtak éppen, mert nem jelent meg a videósom. És akkor tudod így, tudnál rendelni 9 darab pizzát a srácoknak? Igen, persze, és elment is megrendelte a 9 darab pizzát, és akkor legalább az nem én rendeltem, hanem csak kereshettem a pénzügyet, hogy hol vannak éppen, mert minden helyszínen valahol máshol, így valahol vannak a pénzügyesek, és akkor ilyenkor tudod így jön a hajtás, hogy na jó, hol vannak a pénzügyesek? És akkor így megpróbáltam a pizza előtt megszerezni az adott pénzt, hogy ki tudjam majd fizetni a pizzát, amikor megjönnek. Ja, jók ezek a kis backstage titkok egyébként, tehát így szerintem csomó ember most ezt így élvezettel fogja hallgatni, hogy közben ott mi megy a háttérben. Egyébként kéne egy ilyen dokufilmet forgatni egyszer. Elképesztően jó fejcsapat van, egyébként az egész mögött. Én nagyon-nagyon szeretek mindenkit, akivel a Playten dolgozom. Majdnem mindenkit. És ugye nem csak arról van szó, hogy mit tudom én, nagyon régi barátom, Taurus is szervező most már, hanem arról, hogy akiket itt ismertem meg, és akikkel itt kezdtem el együtt dolgozni, ők is ilyen elképesztően aranyosak. És nyilván közben van egy csomó ilyen konfliktus szervezés közben, tudod, mert mindenki fáradt, és mindenki csinálja a saját dolgait, és azért amikor így este, mit tudom én így, már az van, hogy így nincsen mondjuk a ilyen zászlórúd, tudod, amire azok a zászlók vannak felszűs. Körülbelül most csak adjon már valaki egy zászlórúdat. Csak könyörgöm, adjon már valaki egyet. De mondom, szerintem kéne egyszer egy ilyen Play-it dokumentumfilmet forgatnotok, hogy így hogy állt össze a szervezés, és hogy nem. Szerintem a hogy nem része az így sokkal viccesebb lenne. Az lenne, nem lesz ilyen soha. Ezek nem azok a dolgok, amiket elmesélünk. És akkor ott lenne, hogy itt kim van a színpad, és ott már valaki ott a színpadon beszél, ott a tömeg, ott nézi, és közben a színpad mögé így bemegy a kamera, ott pedig így 25 ember ott így tördeli a kezét, próbálja meg így ideges, meg így... A nyavajás PlayStation konzolt, mert nem hajlandó beenni. Igen. Ilyen pont volt a hiszem Budapesten, hogy az egyik konzolt nem akarta beenni a színpad technika forrásnak. Tehát úgy csinált, mintha nem látta volna. És hogy ez a mivel lehet a baj, és ott álltak és próbálták, tudod, kábelcsere, mit tudom én, minden, és akkor így jó, ha itt van, akkor jó, de innen nem jó, mert akkor bezavar a színpad vas szerkezete, és a kontroller nem mindig érzékelődik jól. Jó, akkor átrakjuk valahova, ahol jó, de onnan már nem látja a színpad. Gyönyörű, csodálatos. Na jó, beszéljünk játékokról. Játékok! Yeah, na. Játszottál valami érdekes új dologgal egy az elmúlt héten a Playten kívül? Játszottam. Mesélj, mivel? Az érdekesnek érdekes, jónak viszont egyáltalán nem az. Ó, annál jobb, mesélj róla. A Sniper Ghost Rider 3-hoz volt szerencsém. Ó, és látom, hogy fizetett. Látom, hogy fizetett hirdetés. Az egy promóció stream volt, ráadásul én mindenkit nagyon sajnálok, aki... Aki azt gondolta, hogy ezt érdemes értékesíteni. Nyilvánvalóan nem tudhatták. Kurva az a játék, te jó Isten! De mesélj, mi fájt benne a legjobban? Ilyen nagyon sok minden, te jó ég, tudod, ilyen lopakodó, sniperes játék volt. De tudod, amikor érzed azt, hogy... Hogy csak így, ez nem jó. Ez egyszerűen, ez így nem. Nem, mert hogy próbálkoznak, de ez sem jó. Az sem jó. Mert a legelején érzed, hogy így a grafikával el vannak maradva, vagy 5 évet. Tehát, hogy ilyen kifejezetten ronda. Beleraknak egy ilyen open world dolgot. Nem ilyen teljes csubakka, mert ugye így helyekre kisétálsz sniperrel, fejbe küldesz pár embert, azt visszasétálsz a barlangodba a hegy másik oldalán. Ilyen, tudod, ezek az ilyen apró finomságok, amikor van egy kocsi, ami a bázisod előtt áll, a bázisod előtt áll egy autó, abba beszállsz, elmész a küldetésre, megcsinálod a küldetést, visszamész, már nincs ott a kocsi, mert valaki visszaparkolta a bázisod elé. Úgyhogy hazafele gyalogmész. És ez ilyen, bárhol van a küldetés, hazafele gyalogmész, mert valaki hazaparkolja az autót. És ilyen semmi racionális indok nincsen. Meg ilyen, az a helyzet, hogy végigérzed rajta, hogy itt valami nem jó. Tehát, hogy itt valami nem stimmel. De hogy ilyen vannak ilyen nagyon-nagyon éles példák, amik tudod, ilyen kicsit felhúzod a szemöldöködet, és de jó Isten! Mi a rák? Ilyen volt például, amikor egyszer egy bázist tisztogattam, és hogy nem sikerült feltétlenül lopakodva. Ez az a helyzet, ez az én hibám volt. Szóval nem sikerült feltétlenül lopakodva, úgyhogy felvettem egy AK-t. Azt csináltam, hogy felmásztam oldalt egy létrán, előtte megtisztítottam sniperrel azt a területet, ahol eljutok a létrához. Akkor elmentem a létrához, felmásztam a létrán egy ilyen panelház tetejére. Ott onnan pedig elindultam lefele, és a panelházban tudott belül, ahogy mentem a lépcsőházba, így föntről mindenki háta mögé lopakodtam, lelőttem embereket, ilyenek, és aztán felvettem egy AK-t, ami nem volt hangtompító, és aztán elkezdtem lőni mindenkit, meghallottam mindenki a bázison, úgyhogy lentről elindultak a lépcsőházba fölfele. Felszaladtam a ház tetejére, a legtetejére, és lefeküdtem a lépcsőház felső ajtaja előtt. Ő csak vártad az embereket. Jöttek ki az emberek, és egyesével jöttek, és mindegyik a lépcső közepén. Tehát igazából mozgatni se kellett a fegyvert, csak mindig, amikor megjelent egy buksi, akkor kat. És tudod, hogy gyűlt a hullakupasz gyakorlatilag. Kitisztítottam nagyon-nagyon sok mindent, tényleg nagyon-nagyon sok mindent, aztán valamit elindultam már lefele, valamit benéztem, és meghaltam. És emiatt betöltött ugye az utolsó állás, ami utolsó checkpoint. Az utolsó checkpoint a háztető tetején volt. Még mielőtt ledaráltad a félvilágot, nem? Nem. Igen. Tehát, hogy egy olyan állapotban, amilyen nem történt. Tehát fenn volt a háztetőn egy AK-val, meg volt halva már mindenki mindenhol, de a háztető azon a részén álltam, ahol egyébként én nem álltam soha AK-val amúgy. És amit én nem vettem észre azonnal, de a játék viszonylag gyorsan emlékeztetett rá, egy üres AK-val spanoltam le. Ami üres AK-m nem volt. Tehát, hogy mindenki lelövése után is tele volt az AK. Tehát akkor is, mert ugye felvettem egy halom lőszert, érted? Tehát, hogy akkor is volt az AK-ba lövedékem. És így elindultam lefele, oda lopakodtam egy sniper mögé, és kattant egyet az AK, amikor lőttem. Úgyhogy konkrétan üres AK-val, egy olyan helyen, ahol nem voltam soha AK-val. Tehát ilyen, tudod, valamilyen vegyes felvágott, hogy a fegyvered az, ami egy későbbi pillanatban, a játékállás az, ami egy másik pillanatban volt, az tárat pedig üres, mert fordolóz. Gondolom nem voltak rá felkészülve, hogy valaki ezt a taktikát valósítja meg. Igen, nem tudom. Én nem tudom, hogy ők így mit gondoltak, de hogy ilyen nagyon fura, tehát az AI az ilyen nagyon-nagyon suta, de olyannyira suta, hogy mit tudom én, egy autóban ülnek ketten, kilövöd az egyiket, a másik beül a vezetőülésbe, és megy tovább ugyanazon a járőr útvonalon, ahol ment eddig. Tehát nem az van, hogy... Kihullott belőle egy sofőr, hát akkor megyünk tovább. A sofőr átült oda, és ment tovább ugyanazon a járőr útvonalon. És tudod, ilyen... Mi? Meg miért? Meg hogyan? Tehát, na mindegy. Szóval nagyon, nagyon fura dolgokkal volt tele, úgyhogy nem ez lesz az a játék, amit önként és dalolva valaha előveszek még egyszer. Nézem egyébként így a Steam-es oldalát, hát eléggé vegyes az értékelése a játéknak. Én mondjuk sose játszottam egyik részével se ennek a snipernek, de arra emlékszem, hogy így igazán sose volt annyira átütő sikere. Az első rész állítólag még nem volt rossz, a második rész ez már állítólag elég rossz volt, és ez a harmadik rész ez nem lett jobb. Ergo rossz. Ergo kifejezetten rossz. Vagy legalábbis az alapján, amit én láttam, az alapján. És amúgy van ilyen kis kraftolós rendszer, meg tudod, fejleszted a fegyvereidet, tehát beleerőltettek ebbe is egy ilyen open world rendszert. Csak az egész ilyen fura, hogy itt vagy az ellenséges területen, kraftolgatod a kis fegyvereidet, kibejárkálnak a bázisodra a veled barátságos, nem, barátságosnak nem, de a te oldaladon harcoló ügynökök, és te meg így állsz, hogy mit keresünk mi mindannyian itt? Érted? Hogy ez egy mit keresünk ezzel a játékkal? Meg van egy ilyen nagyon vicces része, mert bizonyos küldetéseknél zölden jelöli a térképen, és zöld pacával, hogy melyik az a terület, ahol ha bent vagy, akkor már csinálod a küldetést, és tudod te, mit tudom én, azon belül bárhol elfoglalhatsz mesterlövész pozíciót, és akkor onnan lövöldözheted a lövöldözni valót, szóval érted így ilyenek. Viszont van, hogy a zöld folt akkora, hogy kilóg az összes határa, a térképen kívül, a térkép határán kívülre, és ekkor nem tudod megmondani, hogy a zöld folton belül vagy-e, vagy nem, mert nincs viszonyítási alapot, hogy mihez képest zöld ez a folt. Érted? Tehát, hogy nem egyértelműen élesen zöld, hanem egy ilyen kis zöldes filter van a térképen. Most egyébként nézem így a videódat, tehát annyira azért nem tűnik annyian csúnyának a játék. Hát, de nem szép. Tehát, hogy ez azért messze menőkig nem szép. Tehát, hogyha ezt így... Hát mondjuk van egy ilyen, most mész egy ilyen autóban, tehát egy ilyen erős Far Cry 4 beütése. Van az open worldség miatt, igen. Hozzáteszem, hogy most nekem a Far Cry 4 nem a kedvenc Far Cry-om volt. Én szerettem a Far Cry 4-et. Nekem a 3, nekem a 3 a tuti. Szerettem a Far Cry 4-et. Nem játszottam vele sokat, de azt nagyon élveztem. És szóval... De ez a játék csúnya egyébként. A játék közben kifejezetten csúnya ez a játék. Tehát ilyen nagyon leegyszerűsített mechanik, tehát mit tud, nagyon leegyszerűsített kinézeti dolgokkal, a fényekkel valamit próbálkoztak, de nem nagyon. Olyannyira igazából, hogy én 3-4-szer teszteltem azt, hogy csekkoltam azt, hogy, hogy tényleg a felső grafikai beállításokon van-e. Hopp, most így lazán keresztül hajtottál egy emberen, aki teljes lelki nyugalommal sétált az autód elé. Igen, ez így van. Igen, én is sajnáltam nagyon, de sajnos nem tudtam mit csinálni vele. Szóval összességében nem egy rendkívül erős eresztés. Ezen kívül az elmúlt hetekben Dota 2-ztem. No. Ami egy rendkívül izgalmas történet volt. Hogy Dota 2? Ez egy hosszú sztori, mindegy. A Pulitronon csináltunk egy ilyen marketing kampányszerű dolgot, hogy Dota 2-es pólókat árusítsunk. Ez egy nagyon hosszú sztori, egyszer majd elmesélem egy sör mellett a negyedik után. Oké, hallgatom majd. És... Most minden néző utál minket, mert valamiből kihagyjuk. És az őket. A játék, az nem az én játékom. Tehát, hogy az ugye alapvetően MOBA, tehát ugye alapvetően így körülbelül értettem, hogy minek kéne történnie, de amúgy nem! Tehát, hogy ez így tudod... Azt meséled el, hogy nagyjából hányszor küldtek el anyádba a sem játék hányszor, alatt? Mert a teljes csapat a Pulitronos csapat volt. Ja, úgy könnyű. A hardcore arcok azok így a rendes Q-t választják. Elküldtek volna minket az anyánkba, de a Pulitronos csapattal, tehát Dieselle, Robival, Axmarttal játszottunk együtt, meg Norbival, a vágónkkal, és ők is pontosan ugyanannyira voltak tehetségesek, mint én, úgyhogy igazából csak nyomogattuk a gombokat, és aztán kikaptunk. Úgyhogy én erre nem is szeretnék sokkal többet beszélni egyébként. Ami még izgalmas lehet, ez a Mortal Kombat, de a Mortal Kombat sem akárhogy, hanem azzal a fight, egy ilyen fight stickkel, tudod, ilyen, amik a fighter játékokhoz van, az a kontroller. Aha, tehát 2-3-4 ilyen ordinálé gomb, meg az a joystick, az? Ne, hát 8 ordinálé gomb, meg egy joystick, na, igen. Na, az. Ráadásul egy nagyon jó minőségű, nagyon-nagyon nagy példánnyal. Tehát ilyen 1 méter hosszú, van vagy 15 kiló. Azta. Tehát, hogy egy elképesztő nagyjal, és az a helyzet, hogy én nem vagyok nagy ilyen küzdő sporti, tehát ilyen nagy verekedős játékos. Egyáltalán nem. A haverokkal szoktunk marhulni néha Mortal Kombatban, és ilyen... Újjújjúj, közben most nézem, ez az elég komoly hallott, tehát ez már ilyen DJ pult nagyságú. Ez egy DJ pult nagyságú, illetve hasonló lelkesedéssel tudsz vele agyonverni embereket. Úgyhogy konkrétan fizikailag alkalmas az eszköz arra, hogyha vesztesz, akkor egyszerűen bosszút állj. Tehát, hogy... Azaz. Ez a fight stick, ez olyan nagy, hogy beleférnek más fight stickek. Tehát, hogy konkrétan beleférnek más fight stickek. Viszont amire rájöttem, hogy elképesztően fan vele a játék. Tehát, hogy én nem vagyok ilyen nagyon nagy verekedős játékos. Tényleg nem, de hogy sokkal jobban élvezem vele, mert nagyobbak a gombok, gyorsabban eltelt, nagyon ritka. Én ugye nagyon rossz vagyok a kombókban, tehát hogy nem lettem ettől se jobb a kombós dolgokban, de hogy igazából én már csak azt is élveztem, hogy tudod, nyomogatod a gombokat, és így olyan jó, meg így hajtogatod a kart, és az is ilyen, jaj, de jó érzés. Hát én nem sokat játszottam még játéktermi gépeken, mert ez ugye azt hivatott emulálni, vagy hát egy az egybe azt hivatott így visszahozni a nappaliba. De emlékszem, hogy azért az nagyon nagy móka volt, mert általában mindig az volt, hogy így a hugommal mindig néztük, hogy más játszik, és akkor ott álltunk fél órákat, órákat így a játékterembe, amikor elmentünk nyaralni külföldre, és akkor anyujék ott így sétáltak a főutcán, meg nézték az uncsi boltokat, mi meg így gyorsan előre a játékterembe, és akkor néztük a játékokat, és akkor amikor így nagy ritkán így mi is így nem az, hogy nem volt rá pénz, hanem így bátorságot öntöttünk magunkba, hogy így leüljünk, hogy na most akkor mi is kipróbáljuk, mert már így 2 napon keresztül néztük, hogy ott hogy kell játszani, milyen kombók vannak, érted, és így kicsit már így volt így viszonyítási alapunk, akkor így kipróbáltuk, és tényleg élmény ezekkel a vackokkal játszani. Igen, tehát hogy konkrétan tök jó, tökre el tudom képzelni, az, aki tényleg szereti ezt a műfajt, annak tökre el tudom képzelni, hogy ha nem is, nem is egy ekkora méretű, meg nem is egy ilyen minőségű eszköz, de hogy azért van egy ilyet így beszerezni, mert hogy teljesen más rajta játszani. De így néztem egy-két ilyen profi versenyt, és gyakorlatilag az összes emberke egy hozta a saját kis kontrollerét, és így rádugta, igen. Igen, és tehát általában azok ilyennel, is nem pedig kontrollerrel. Tehát, hogy nem is normális kontrollerrel. Szóval egyszerűen tök jó, tehát ahogy düböl, ahogy verekedés közben csapkodsz, meg ilyenek, ezek a gombok tök jól funkcionálnak. És ezért például nekem ez ilyen tök érdekes élmény volt amúgy. Az ott konkrétan egy majd 100.000 forintos fight stick amúgy. Úgyhogy én nem biztos, hogy vennék egy ilyet magamnak. Sőt, pretty sure, hogy nem feltétlenül vennék, de hogy ez abból ered, hogy nem játszom az ilyen játékokat nagyon sokat. És tényleg ezt így kölcsönbe, vagy úgy végleg? Ez kölcsön, nem, ez csak időszakosan van nálam. Még az Injustice 2-re lesz nálam, amiért mehetek holnap. Tényleg az most jelenik meg valamikor? Ez holnap jelenik meg, azt hiszem. Igen, tehát hogy holnap mehetek már be. Viszont képzeld el, ezen a vonalon tovább haladva van PlayStation 4 Pro-m. Megkeresett a PlayStation magyar forgalmazója nagyon-nagyon régen, kérdezte, hogy akarok-e PlayStation 4-et. Mondtam, hogy hát nézd. Egyefene. Beadom a derekam, ha nagyon szeretném. Mondtam, hogy persze, hát hogy ne szeretnék. Akkor a Horizon-nal fogsz játszani? Azok nem volt, viszont már szervezem, hogy kölcsön kapjam egy haveromtól. mert tényleg, hogyha van valami játék, ami miatt szívesen kipróbálnám, akkor az egyik az az a Horizon. Igen, a másik is. Meg az Until Dawn, meg a Last of Us. Ezek az ilyen exkluzív na, dolgok. Na, ezekhez egyikhez se kell Pro. Na jó, hát igen. Jó, mondjuk a Horizonhoz azért már nem baj, ha van. Nem baj, egyáltalán nem baj. Úgyhogy igen, Horizont ezt nagyon-nagyon szeretnék beszerezni gyorsan. Most egyenlőre még össze sincs erre a kamer. Kaptam hozzá jelenleg egy játékot, ami egy indie játék. Még nem írtam vissza nekik, hogy ez, most köszönöm, ez sajnos túlzottan el vagyok foglalva, hogy telefonomon is futó indie játékokat játszok PlayStation 4-en. De hogy egyébként tök jó, és akkor most már ez is van igazából a lehetőségnek. Tehát nem arról van szó igazából, hogy mit tudom én, melyik én nagyon hiányoltam, mert nagyon, nagyon jó kis exkluzívjaik vannak. Tehát azért a Horizon Zero Dawn-nál azért ott nagyon sajnáltam, hogy az csak PlayStation-re van. Tehát hogy viszonylag ritkán vagyok ilyen helyzetben, de ott azért nagyon sajnáltam. Most már ezt is meg tudjuk oldani elméletileg, és ha minden jól megy, akkor játékokat is kapok majd rá. Ha minden jó. Nem feltétlenül lesz minden jó, de tehát, hogy a Sony saját gondozású játékokra itt azokat elméletek. Igen. Többi az meg majd kiderül. Vagy hát, ha van PC-re is valami, akkor nyilván PC-n játszom továbbra is. De hogyha esetleg csak PlayStation 4-re van valami, akkor van rá lehetőségem már. Ja, hát mondom, én így a Horizon-t próbálnám ki nagyon szívesen, ha lenne lehetőség. Meg igen. Egyébként... A Switch-ről is ezt az új Mario Kartot nagyon dicsérik, meg az Zeldát is szívesen kipróbálnám, de hát most egyelőre úgy vagyok vele, hogy bőven van mással játszani. De hát majd talán egyszer. Na, de és akkor lesz konzolos content nálad? Lesz. Igen. És akkor capture-kel. Meg majd megpróbálok hozzá egy VR eszközt szerezni, hogy azt is kipróbáljam. Ó. Jaj, tényleg, hát akkor Resident Evil 7-et. Azt nem. Tipikus Viktor játék, nem? Igen, azt nem, köszönöm. Azt én még csak nem... Most néztem, mi jelent meg most, amilyen horror játék volt, és töggelsz, hogy nem tudom. Outlast 2? Outlast 2, igen. És csak így néztem papinak a streamjét, és így tudod, ez a... Nem, ez a játék nem nekem való. Nem, ez a játék nem. Miért? Az csak egy ilyen vallási témát boncolgató walking szimulátor, nem? De, csak közben sokat sikítenek és sokat futnak. Nem. Meg van benne... Továbbra is távol tartom magam, főleg VR-ban. Meg van benne power management is. Na. Meg sikoltozás. Kergetőzés. Nem, én azt nem. És egyébként ezzel nagyjából a játékok végére értem. Most van nálam egy, amit tök érdekes, de arról szerintem csak jövő héten fogok tudni beszélni, a Warshift. Warshift. Ami elméletileg egy stratégiai játék, amiben közben így be lehet menni ilyen TPS nézetben is körülbelül, aztán így lehet... Na várj, ez valami űrhajósnak tűnik, vagy valami skifinek. Ilyen skifi stratégiai játék. Aha, képek egész szépek. Így a grafikai anyagai nem tetszenek, mert mint azt, hogy konkrétan hogy néznek ki a cuccok, de maga ez az ötlet, ez ugye régen ez engem nagyon érdekelt, hogy egy olyan stratégiai játék, ahol utána így a csapataiddal mehetsz harcolni, meg mit tudom én. Hát annó én hasonlóval játszottam, az a Divinity Dragon Commander volt. Ott is, tehát azzal az volt a baj, avval a játékkal, hogy így sok játék akart lenni egyszerre, de egyik se lett igazán. Tehát volt benne egy kis RPG vonulat, volt benne egy kis körökre osztott stratégia vonulat, és volt benne real-time stratégiai vonulat. Na most mindegyik ilyen eléggé basicre sikeredett. A játék maga gyönyörűen nézett ki, és ott lehetett megcsinálni a real-time stratégiai résznél, hogy így gyártod az egységeket, ott mennek, meg csatáznak, és akkor te meg ott leszpónolsz egy ilyen sárkányként. Aha. De egy ilyen jetpackes, rakétaveghajtású sárkányként, és akkor így mész, és osztod a halált. És így... Igen, szóval ez is valami ilyesmi, ez egy streamet megért, tehát ezt nem mondom, hogy ilyen elképesztő nagy eresztés, de így rám írt, így fejlesztő, és lehet látni, hogy mit tudom én, ő így még küzd azzal, hogy ilyen kis hal, meg ilyenek, aztán ja, persze megnézem, küldjék kulcsot. Küldjék kulcsot, miért nem? Meg amit nagyon-nagyon szeretnék játszani, az a Prey. Nagyon-nagyon szeretném kipróbálni. Arról tudok mesélni. Akkor itt az ideje. Átvedd a szót. Na, tehát Prey. Igazándiból a hétvégémet így ezzel töltöttem, és nagyon-nagyon szimpatikus játék. Tehát alapesetben így nagyon a radar alatt van a Prey. Tehát nem nagyon volt neki marketingje lévén, hogy a Bethesdának most ez az új koncepciója, hogy nem küldenek ki előre sajtókulcsokat, meg semmit, mert ugye annyira bíznak magukban, hogy a megjelenés napjáig így nem küldenek ki semmit. Aha. Meg úgy utána sem nagyon sincsen nagy marketingje a játéknak, de a játék jó! Tehát nincs, kezdjük ott, hogy nincsenek rá a Bethesdára jellemző ordenálé portolási hibák a PC-s verzióban. Tehát így jól fut a játék. Aha. És jó, voltak, ha jól tudom, ilyen első napos bugok, meg talán volt a játékmenetben valahol egy olyan ilyen game-breaking hiba, hogy nem tudtál tovább jutni, hogyha nincsenek meg a megfelelő skilljeid, és akkor, mert ilyen ládákat kellett pakolgatni, vagy talán valami ilyen gombokat benyomni, de hogyha nincs meg a megfelelő skilled, akkor vagy mehetsz vissza még skilleket farmolni, vagy pedig hát vissza kell tölteni, vagy így újra kezdeni a játékot, aztán mehetsz azt... Mehetsz vissza a paletbe ugrálni. Hát kb. Tehát, hogy így... Ezeket, ha jól tudom, már így javították, mert nem tudom, amikor én elkezdtem játszani vele így péntek magasságában, vagy talán csütörtökön, akkor így lehúzott a játék alapból egy ilyen 500 megás patchet már, úgyhogy valószínűleg az volt az, ami így kellett neki még. Szóval nekem már egy abszolút pozitív volt az egész találkozásom a játékkal. Na, és tehát volt 2006-ban egy Prey már, és nekem ahhoz nem sok közöm volt, mert így a haverok mondták, hogy jaj, hát ez nagyon durva, meg nagyon jól néz ki, meg jaj, ezt, meg vannak benne portálok, meg minden. Hát én mondom, jó, én vavozok, köszi. Tehát, igen, én megköszönöm vavozni. Igen. És akkor nekem ez itt totál kivaradt, de ez egy ilyen full reboot, tehát semmi, de semmi köze nincs az eredeti Preyhez, azt leszámítva, hogy itt is földön kívülieket kell hentelni. És tehát egy űrállomáson vagyunk, nagyon szép, ilyen art dekós építmények, meg ilyen beltér, tehát tényleg gyönyörűen néz ki, ilyen, tényleg én úgy fogalmaztam, hogy a Bioshock Infinite-et összerakták a Dead Space-szel, és így tényleg a Dead Space is így nagyon, nagyon erőteljesen érződik rajta, tehát vannak ilyen futurisztikus, tényleg űrbázis jellegű részek, meg van ilyen nulla gravitációs sodródás az űrben, tehát az egy az egybe a Dead Space-t hozta vissza nekem így minden szempontból. Na, és a játék pedig, tehát úgy néz ki, hogy az elején így elindulunk így abszolút ilyen alap felszerelésekkel, tehát semmivel, és akkor így szép lassan kibontakozik előtted a történet, megkapod az első kütyüket, most például, amit lehet látni, az az egyik legfontosabb, és szerintem a legcoolabb fegyver, az a ragasztó pisztoly, amivel ilyen kis habarcsokat lehet lőni, amivel így az ellenfeleket így be lehet fagyasztani, tehát hogy így összeragasztod őket. Egy idő után kitörnek belőle, nem? Egy idő után igen, így ki kijönnek belőle, viszont addig odamész, hogy szétvered a fejüket egy csavar kulcsal, így nagyon emberbarát módon. És arra is jó ez a ragasztópiszta, hogy a környezetet mahináld vele. Tehát mondjuk ott van egy ilyen rotor, forog, és akkor így beragasztózod, megáll, és át tudsz menni ott a propellerek között. Vagy, ami meg még nagyon tetszett, hogy így fellövöd ezeket a kis dzsuvákat, az ilyen habarcsokat a falra, és konkrétan ilyen kapaszkodókat gyártasz vele, és így föl tudsz mászni, aha, a falon. De király. Tehát így ez szerintem így nagyon kreatív. Mondjuk nem annyira kreatív, mint amilyen az első résznek az a portálos mechanikája lett volna, mert azt hiszem azt se úgy realizálták, mert így néztem róla a videókat. Tehát így kvázi meg akarták csinálni a portált, még a portál előtt, uh-huh, de aztán nem teljesen úgy aknázták ki, de tehát ez a ragasztópisztoly szerintem így nagyon király benne. Aztán lehet perkeket szedni, és akkor így mindenféle skillekre így rakni perkpontokat. De most az a jó az egészben, hogy a játéknak így a harmadik, negyedik órája tájékán felszedsz egy sisakot, amivel tudod szkennelni ezeket a földön kívüli rorsav pacákat, és az ő képességeiket el tudod csaklizni, és akkor perkek formájában. Ó, és csak akkor fogsz tudni átalakulni. Aha, a bögre skillt. Akkor az első streamben nem fog tudni bögrévé változni, hogy átuszkoljam magamat a különböző réseken. Mert nem. Engem konkrétan az érdekel, hogy ez mennyire jön kis után a játékban, amikor bögrévé változol és átuszkolod magad. Szerintem majd mindjárt még látható lesz egy-két perc múlva, addig még úgyis beszélek róla. Tehát az nagyon poén. Tehát én nekem az első ilyen skillem volt az idegen technológiából, amit így kiraktam, az a bögre skill. Tehát hogy így tényleg nagyon sok tereptárgynak így az alakját így felveheted, és akkor konkrétan átváltozol bögrévé, és akkor így tudsz így gurulni, meg így ugrálni. És hát ugye az arra jó, hogy egyrészt álcázhatod magad, másrészt keresztül tudsz menni ilyen nagyon kicsi réseken, ahol normálisan nem tudtál volna. Aha. És akkor így bemenni helyekre, ahova így titkos dolgok vannak elrejtve, meg kinyitni ajtókat ezen keresztül. Tehát így ez szerintem nagyon jó pofa. Amit egy kicsit így szomorúan konstatáltam, hogy nem raktak bele egy ilyen prop hunt-szerű multiplayer játékmódot. Na ez, igen, ezt akartam kérdezni, de lehet, ami késik nem múlt bár. Ez akkora kihagyott zicser volt egy ilyen játékmechanika mellett. Tehát tényleg semmit nem kellett volna, csak egy ilyen matchmakinget, és akkor prop hunt ezzel a skill-lel. De tehát olvastam egy ilyen nyilatkozást, vagy tehát egy nyilatkozatot a Bethesda készítőitől, vagy hát nem a Bethesda, hanem ezt az Arkane Studio készítette, és ott az volt a mondás, hogy ők egy egyjátékos játékot akartak, és túl nagy vállalás lett volna több játékos funkciót fejleszteni beléje, és hát ezért így nem is kezdtek neki a dolognak. Most oké, okay, nem kell több játékos mód, csak egy ilyen prop hunt jellegű dolog, szerintem az annyit dobott volna még rajta. De szerintem az nagyon vicces lett volna, igen. Főleg, ha mondjuk van benne még egy olyan, tudod, hogy így, ha mondjuk így megtalál, akkor így le tudod ragasztani, és akkor egy pár másodpercet még van így elszaladni. Szerintem egy ilyen ragasztó pisztolyos, ilyen bögrévé alakulós multiplayer szerintem írtó vicces lett volna, bár ezek után én szerintem majd a gerizmodosok lehet megcsinálják a ragasztó pisztolyt, aztán megoldják ők ezt, nem félek tőle. Na, ami végig viszont izgalmas, hogy minél több ilyen idegen skillt fecskendezel magadba, uh-huh, ami egyébként ilyen nagyon fini módon történik, tehát ez csak a legelső alkalommal kell megnézned, de a csávó elővesz egy ilyen kis kütyüt, amiből két tű így kijön, és azt így a szembe. Ah, nagyon jó ötlet. Nagyon fini. Tehát ez is olyan Dead Space 2-t, mint az állat. Na mindegy. Tehát ez csak először kell így végig szenvedni. Tehát minél több ilyen idegen DNS-t raksz magadba, annál inkább fog a bázist védő rendszer azt így ellenségesen viszonyulni hozzá. Tehát alapesetben az elhelyezett robotágyuk, már amelyik működik, az embereket nem lövi, csak az idegeneket. Uh-huh. Na most, ha te már így inkább idegen vagy, mint ember, akkor viszont téged is lőni fognak. Cserébe viszont, hogy az űrbázis ellenet fordul, jön majd nagyjából így ott annál a résznél, ahol én vagyok, tehát ilyen 4-5 óra játékidő után, egy ilyen benga nagy dög, ami meg azt a szerepet tölti be, mint a Resident Evil-ben a Nemesis, tehát kvázi egy ilyen folyamatosan időközönként visszatérő ilyen rohadt nagy ellenfél, aki elől vagy elbújsz, vagy elmenekülsz, amíg el nem megy, vagy pedig hát meg lehet ölni, és akkor kb. 10 perccel később spawnol vissza rád, de tehát ez egy ilyen folyamatos ilyen stresszfaktor a játékosnak, kvázi úgy, mint az Alien Isolation-ben, hogy így időnként jön az Alien, Aha. És akkor így bujkálnod kell, és ez is szerintem egy roható ilyen játékmechanika. Tehát van ez, hogy így mész, fejleszted a karaktered, viszed tovább a sztorit, meg így harcolsz az idegenekkel, és az például nekem nagyon tetszik, hogy így ilyen kicsit kreatív az egész, tehát hogy rád van bízva, hogy te inkább kikerülnéd őket, lopakodva, esetleg valami alternatív módon próbálod őket kinyifantani, mit tudom, hogy keresel egy ilyen vezetéket, amit kilősz, és akkor így a feltölő rángok megsütik őket, vagy pedig hozzájuk vágsz egy ilyen gázpalackot, és felrobbantod őket, vagy pedig hát mész velük harcolni, és akkor ott is többfajta alternatíva van. De... Jól láttam az előbb, hogy lebontottál egy halom tucat alkatrészeire, és a burgójukat kraftoltál. Aha. Na, tehát van egy ilyen fő ellenfél jellegű dolog, ami folyamatosan üldözi a játékost, így a játék második harmadától kezdve. És a kraftolás része, tehát gyakorlatilag ami mozdítható, azt el lehet mozdítani, és el is érdemes, mert ugyanis minden szutykost szemetet összeszedsz, és akkor elviszed egy ilyen újrahasznosító ketyeréig, ott berakod a szemetedet, vagy esetleg más cuccodat is, hogyha nem kell már. Mit tudom én, találsz egy extra shotgunt, egy extra pisztolyt, ami már megvan egyszer, és akkor nem akarod azt még használni, akkor azt is betörheted, és akkor az ott így átalakítja használható nyersanyagokká. Most négy fajta nyersanyag van, és akkor ezekből lehet kraftolni azért dolgokat. Azért nem viszi túlzásba. Nem, abszolút nem, de nem is kell szerintem ennél több neki. És a kraftolás az meg úgy megy, hogy találsz tervrajzokat, és akkor onnantól kezdve tudod az adott dolgot gyártani, és ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy lehet ezeket a perk pontokat is kraftolni. Tehát ilyen neuromódosító valamik. Jaj. Amiket így és a szemedbe... Szétszedsz egy shotgunt, és aztán belenyomod a szemedbe. Azaz, igen, így csővel előre. És tehát lehet így skillpontokat is kraftolni, mondjuk annak eléggé drága az ára, meg ritkábbak az összetevői, de tehát ele is lehet például talentolni, hogy az összetevőket így kicsit jobban találd meg, meg többet belőlük, úgyhogy ez se egy átitalhatatlan probléma. Na és akkor ott így tudsz kraftolni, ilyen kicsit olyan Minecraft-szerű, tehát így írja, hogy milyen sorrendben, ilyen kis cellákba kell behelyezni ezeket a hozzávalókat, és akkor a megfelelő kombinációba rakod be, akkor így lekraftolja. Hála az Istennek, ezt automatikusan helyezi be neked a játék, ha megvannak a hozzávalók, és nem neked kell ott legózni velük. Aha. És akkor így legyártod magadnak a lőszert, meg egyéb ilyen segédeszközöket, amikre szükséged van. És ez így működik. Tehát így tök jó fel van építve szerintem a játék. Ja, és ami nekem nagyon tetszett, hogy a különböző ilyen monitorok, kijelzők, meg maga az egész menürendszer annyira szervesen van belerakva a játékba. Tehát nem az van, hogy így ott egy monitor, oda mész, E-gomb, és akkor feljön egy külön képernyő, és akkor ezt egy ilyen külön kis menüként kezeli, hanem a monitorok előtt tényleg ott áll a karaktered, és így tényleg interaktálsz vele. Tehát nem egy picit se szakít ki a játékból. Meg van egy ilyen tök jó ilyen kis effekt, hogyha így viszed az egeret az ilyen kijelzőkön, akkor azok így kicsit így forognak. Ezt nagyon sok játék csinálja, és bevallom őszintén, nem vagyok benne szeszel ki biztos, hogy miért. Vagy hogy örülök-e neki. Nem tudom, nekem ez így baromira tetszett. A tavalyi Doom-nál láttam hasonló, tehát ahol tényleg így ezek a kijelzők, meg ilyen storyboardok, meg ilyen kis logok, azok így ennyire így a játék szerves részei voltak. És ezt szerintem ide is átemelték, és szerintem tök jó. Tehát nekem ez így nagyon tetszett. Most az ellenfelek azok rohadt szívósak. Tehát a legkisebb dögök azok a legszemetebbek. Tehát ilyen kis pókszerű valamik, amik így át tudják venni a formáját más tereptárgyaknak, és akkor így mész, egyszer csak neked ugrik a bögre, és sikít a rohadék. Tehát így még szívbajt is kapsz. De kb. Ez van, és így, ahogy mozognak, az is ilyen rohadtul agresszív, tehát mint az Alienbe az arctámadók. Tehát így mennek, és akkor át ki az ajtón, és csak annyit látsz, hogy valami ott elsuhant, és így ezeket viszont rohadt jól megcsinálták, hogy így tényleg így megpróbálnak így becserkészni téged. De viszont nagyon nehéz őket kinyifantani, tehát tényleg nem egy olyan játék, ahol így mész, és akkor így halomra lősz mindenkit, hanem gondolom, így... gondolom, cserébe meg kevesen vannak. Relatíve kevesen, ja. De ezért cserébe neked így taktikusan kell őket megközelíteni, tehát így el kell döntened, hogy most kikerülöm őket, esetleg így megpróbálok keresni valami olyan környezeti elemet, amit így hozzájuk vághatok, és gyorsabban halnak meg, vagy pedig állítok nekik egy csapdát. Konkrétan van olyan gránát, ami egy ilyen mini fekete lyukat generál, ami maga azt körül beszaptant mindent, azt és utána meg kidobja a nyersanyagokat, amit beszippantott, azt átalakítja egyből nyersanyagokká. Na, az például rohadt király. meg van EMP gránát, meg egy-két ilyen érdekesség, tehát szóval nagyon jól összehetően, ja, a fegyvereket is lehet fejleszteni természetesen, tehát így erre is így odafigyeltek, hogy az alap is sok. És akkor ez gyakorlatilag annyi, hogy egyszer végigmész egy ilyen lineáris sztorin? Nem, teljesen. Tehát a sztori az adott, viszont aha, az űrbázis az egy baromi nagy sandbox, és úgy van kialakítva, hogy tényleg tele van ilyen kis rejtett zugokkal, kódolt ajtókkal, aminek a kódját azt meg kell keresni, meg kell találni, de úgy, hogy ilyen sokszor nagyon kreatívan van elrejtve, tehát hogy mit tudom én, rögtön a játék elején ott volt egy széf, és a széfnek az oldalán oda volt írva, hogy ES, meg XE, tehát Xenon, meg az ES, az nem tudom minek a vegyele, és hát így megfordulsz, és hoppá, ott van egy periódusos táblázat, hát mit ad Isten, és mindegyiknek van, hoppá, mindegyik hoppá elemnek van egy ilyen száma, és akkor hát megvan ugye az ES plusz XE, akkor megvan a kód. Tehát egy ilyen kis ügyes módokon dugnak el sokszor kódokat, meg hát nagyon sokszor ilyen terminálok, meg feljegyzések olvasásával lehet rájönni, és nem csak úgy, hogy oda van írva négy darabszám, és akkor oké, így megyek tovább, hanem van olyan is, hogy így ilyen ügyesen írják bele a szövegkönyvet, tehát így tényleg motiválja a játékos, hogy olvassa is el azt a rohadt sok textet, amit így beraktak. De tényleg, tehát mocskosul sok szöveget raktak bele a játékba. De én ezt így pozitívan élem meg, mert ha nem akarod, nem olvasod el, viszont hogyha érdekel az állomás története meg, hogy kivel mi történt, akkor meg így végigolvasod. De tehát onnan jutottunk ide, hogy a játéknak a sztoria az úgy nagyjából adott, viszont nagyon sok helyen rád van bízva, hogy milyen sorrendben mész rajta végig. Tehát például először inkább elmész a, mit tudom én, a befejezéssel kezdeném. A botanikus kertbe. Egyébként van olyan, hogy 12 perc alatt valaki végig tolta. Tehát gondolom, hogy valahogy van egy ilyen kis vicces dolog a játékban, hogy így rögtön el lehet jutni arra a részre, ahol így kijutsz az űrbázisról, vagy valami kis poén dolog. Tehát mint a Far Cry 4-ben, hogy tudod, hogyha ott az elején, spoiler, nem mész el, hanem ott megvárod, hogy a fő gonosz az így visszajöjjön. Mert ugye úgy van az elején, hogy elrabol... Most átalakultál egy székké? Aha. Jó, az elképesztően után néz ki, hogy székként burgulázzon lefele ezért. Tehát ott is megvolt, hogy így a játék elején így elrabolnak, aztán így mondja neked, hogy most el kell mennie, de mindjárt visszajön, várjuk meg. És hogyha tényleg vársz egy 10 percet ott a játékban, és nem kezdesz el ott hentelni, akkor visszajön, és akkor, hogy ó, köszönjük, hogy megvártál, akkor menjél szépen haza, és akkor vége a játéknak. Tehát lehet, hogy itt is van valami hasonló, csak mondjuk no. Így... De tényleg vannak ilyen 12 perces végigjátszások, tehát biztos van benne valami slusz poén. Lehet érdemes lenne megnézni csak azért, hogy hogy? Tehát, hogy egyáltalán érted, tehát kibagoltatja magát, bebagoltatja magát, nem vagy... Nem tudom, lehet, hogy ott van egy ilyen szoba, aminek ha ismered a kódját, mert mondjuk végigvitted egyszer a játékot, vagy felmentél az internetre, akkor beütöd a kódot, amit elvéletileg a játék elején nem kéne tudjál, érthetően, akkor ott bemész, és akkor ó, vezérlőpult, akkor így menekülő kapszula, és így hello, önmegsemmisítés on, én meg így eltűztem onnan. Tehát így el tudok képzelni egy ilyen megoldást, de nem tudom tényleg, hogy mi ez a 12 perces végigjátszás, direkt nem akartam végignézni. Na, de tehát így ad választási lehetőséget elég sokat a játékosnak, hogy épp hova akar menni, meg nekem azt tetszett nagyon, hogy nem fogja a kezedet. Tehát nincs az, hogy most ide kell menned, oda kell menned, persze ad küldetéseket, de emellé lépten nyomon így fossa rád a mellék küldetéseket, és így mindegyik ilyen érdekesnek tűnik. Tehát, hogy így szedj össze valakinek egy ilyen kis feljegyzését, akkor azt vidd el valahova, és akkor kinyitod a fegyverszekrényt, tehát ilyen küldetésekkel szórakoztat, meg tényleg így találsz egy terminált, a terminálnál így konkrétan az összes ott dolgozó embernek a nevét így lekérheted, hogy hol van a teste, éle még, nem éle még, tehát így írja a státuszt, hogy így no life sign, meg mit tudom én, és így mindenkinek a holttestét így meg lehet keresni. Jaj! És ez egy ilyen külön kis mini játék így a játékon belül, és akkor gondolom ez is ad valami kis bónuszt. Amikor rájössz, hogy mindenki halott. Egyébként vannak igen. Más túlélők egyébként? Azt hiszem, igen, van egy-két túlélő, akikkel így összehoz a sors, viszont olyanra még nem találkoztam, hogy így harcolnának is velünk. Akik még vannak, azok általában ellenünk harcolnak, mert az egyik ilyen földön kívüli az így az agyukba mászik, és ilyen zombit csinál belük. De konkrétan szétdurran az agyuk, ha közelükbe mész. Oh, és nice. Akkor az fáj. Igen. Na, de így mindent összevetve, tehát így nekem nagyon tetszik a Prey, és tényleg egy jó játék lett. Nem azt mondom, hogy minden szempontból tökéletes, meg azt sem mondanám, hogy így egy ilyen... Évjáték a dolog, vagy? Hát nem is évjátéka, de lehet, hogy ez csak így a marketing vagy annak a elmaradásának köszönhető, hogy nem lett eléggé felhájpolva, de én emiatt abszolút nem hibáztatom egyébként a Bethesdákat, tehát nem baj az, hogyha nincs szarrá hájpolva egy játék. De tény, hogy ez így nekem egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy tényleg jó a játék, érdekes, és szerintem többször végig játszható. Tehát attól függően, hogy bizonyos helyeken milyen döntéseket hozol, vagy hogyan talanteled a karakteredet, szerintem benne van legalább két végigjátszás, hogyha valaki... De Gránát nagyon vicces. Az nagyon. És mondom, szépen néz ki a játék, és hangulatos. Tehát én nekem így nagyon, nagyon pozitív élmény így a Prey, úgyhogy tudom ajánlani. Biztos, hogy rá fogok térni, és nem tudom, hogy amikor ugye kaptam a kulcsot, akkor nyilván semmi időm nem volt, most a héten nem tudom pontosan, hogy mennyire lesz, meg mennyire nem. De az majd kiderül. Nagyon szeretnék, tehát tényleg nagyon szeretnék, tehát ha nem a héten, akkor jövő héten mindenképpen előveszem. Ja, úgyhogy a Prey az így, szerintem egy nagyon jó játék lett most a Bethesdáéktól. Király. Úgyhogy az megéri az árát. Abszolút. Volt még... Jaj, kijött a Beholdernek a DLC, azt hiszem. Talán pont ma, vagy holnap? Nem, még ma biztos nem, mert tegnap azt írta, hogy még 3 nap, mert meg akartam venni. Na, azt kipróbáltam. Hallod, tehát azok megint rátettek egy lapáttal, így az erkölcsi, morális mondani valóra. Igen. Aha. Tehát most az a sztori, hogy azzal a csávóval vagy, akit az alapjáték intrójában előtted eltávolítanak. Azzal a kis portás csávóval, akit a PP-vernek, aztán elvisznek ki tudja hova. És tehát tehát ez egy ilyen előzmény, kvázi, ugyanannak a kis háznak, és az a koncepció, hogy a pártunk és kormányunk egy olyan rendeletet hozott, hogy minden idős honpolgárt így átsegítenek szebb létre, mondván, hogy jobb nekik inkább holtan, ha már öregek. És hát egy ilyen adminisztrációs hiba folytán főhősünk is már így a rendszerben úgy van elkönyvelő, hogy pont most ért abba a korba, tehát 85 éves korba, amikor így ez aktuálissá válik, úgyhogy egy hónapunk van, aztán visznek minket szépen a kórházba, aztán egy kis aktív eutanázia következik. Beleegyezés és minden egyéb nélkül, tehát így nagyon kemény. Jaj. Okay. Akkor azt hiszem, ezt előveszem, amint megjelenik. Ja, tehát, hogy így... Gondolkoztam azon, hogy írok a fejlesztőknek, de nem tudom, hogy mikor lesz időm, meg nem... Tehát, hogy érted? Ezért így végül úgy döntöttem, hogy nem, inkább csak megveszem majd. Meg van egy cuki kis cicája, tehát most nincs család, kisgyerek, kisrác, meg feleség, hanem van egy kis cica, aki egerészik, meg lehet etetni, amit drága pénzért lehet beszerezni kaját, meg vannak új karakterek a játékba, meg egy-két régi ismerős. Tehát nekem így nagyjából a második óra végén esett le, hogy az a család, aki ott lakik a kettes apartmanban, ahol az alapjáték legelején azt a nagyon unszimpatikus figurát így felnyomjuk, és így kitessékeljük a hatósággal. Aha. Konkrétan az annak az unszimpatikus figurának a családja, de úgy, hogy ő is ott van, csak így nem ismersz rá, mert így tök normálisnak tűnik először. Jó, ott az elején az belett állítva unszimpatikusnak. Igen, de hát itt még egy ilyen tök szimpatikusnak tűnő fiatalembert látsz, és akkor így hát valami történik vele, az biztos, ami miatt ilyen féreg lesz. Aha. És akkor de na vajon mi történhetett vele, ez is egy nagy kérdés. Tehát mennyire hosszú körülbelül a DLC, vagy tényleg nem jutottál a végére? Vagy? Nem jutottam a végére egyáltalán, tehát azt hiszem ilyen 10. napig, de tehát azt a 28 napot azt hogy mindenképp el lehet tengetni, mert viszonylag így megengedő, tehát nincsenek olyanok, hogy így meghal a kislányod, és akkor depis lesz az emberke, és aztán elvisznek, igen, elvisznek, meg ilyenek. Amúgy a gyerekeket itt sem kimélik, tehát az egyik kislányt azt így pont ott az orrom előtt gázolt el az autó, nem az enyémet, hanem a szomszédét, és akkor ott arról is kiderülnek dolgok, hogy így csontdonor kell neki, akkor meg kell találni a szüleit, mert hogy nem ők az eredeti szülei, és akkor kik lehetnek az eredeti szülei, tehát ilyen nagyon-nagyon nyomorúságos emberi sorsokat vonultat fel, és nagyon kemény morális döntések vannak itt is, és hát minden mögött meg ott húzódik ugye a mondani valója a játéknak, hogy így mit akar elmondani, tehát ez is szerintem így nagyon-nagyon kemény témákat boncolgat. De abban jó volt már az alapjáték is. Ajaj, de ez ráadás, tehát nincsen semmi újdonság, meg szerintem bizonyos szempontból könnyebb, mert így kicsit, én legalábbis úgy tapasztaltam, hogy jobban jön a pénz, meg az egyéb ilyen repu, amiből lehet, a kamerákat lehet venni. Vették, mert amúgy abban a másikban tényleg elég nehéz haladni előre amúgy. Ja, meg vannak nehézségi fokozatok már, tehát én mondjuk a könnyebbet választottam, lehet, hogy ez azért is volt így könnyebb már. De, tehát fantasztikus, tehát akinek tetszett a Beholder, az most kaphat még több Beholdert. Én szerettem nagyon a Beholdert. Akartam belőle sorozatot csinálni, soha nem lett végül rendszeres sorozat belőle. De annyira, de tökre élveztem azt a játékot, úgyhogy azt tök szívesen visszatérek, még plusz tartalomért. Ja, hát mondjuk annyira nyomasztó, hogy tehát ahhoz azért kell egy lelkiállapot, hogy az ember leüljön vele játszani. Szerintem. Uh-huh. Tényleg rohadt nyomasztó. Igen, hát az, igen, az. Az bizony az. Viszont játszottam még egy nagyon fun kis játék, illetve nem kettő nagyon, egész sok játékkal játszottam, mióta utoljára dobáltunk. Igen, egyeket. De valószínűleg azért van, mert nagyon sok időt kihagytunk. Ja, játszottam az Infinite Mini Golf-al. Azt láttam, meg abból küldtek nekem is, vagy kérdezték, nem tudom. Ja, hát annak ugye az az egyik különlegessége, hogy ez egy magyar fejlesztés. Hát gyakorlatilag ez egy ilyen nagyon Sims-re hasonlító grafikájú minigolf játék, de ilyen tök aranyos, de én ezt úgy könyveltem el, hogy ez elsősorban inkább szerintem party játék. Aha. Csak azért, mert van lokál co-op, vagy nem lokál co-op, tehát hogy lokál multiplayer, elnézést. Aha. És azért az úgy már egy kicsit viccesebb, tehát golfjáték, minigolf, és akkor ott így lehet röhögni a haverokkal, és szerintem arra, hogy szerintem abszolút ideális. Tehát szépen néz ki, viccesek a pályák, van benne pályaszerkesztő, amivel még el lehet így molyolni szerintem, és lehet ilyen nagyon vicces pályákat csinálni, de mondjuk ahhoz idő kell, de mindenképp ezt is így érdemes megelmíteni. De egy ilyen nagyon-nagyon aranyos kis játékocska. Tehát így kicsiknek, vagy pedig ha otthonra valami parti játékot akar az ember, akkor, és szereti a golfot, akkor itt a lehetőség. Mondjuk engem rohadtul idegesített már egy idő után az a győzelmi tánc, amit így lerendeznek, főleg a csaj karakternél, mert az viszont elkezd selfizgetni vadul, hát én ott azt hittem, hogy így uff. Már ugye a harmadik egyébként ilyen... Egyébként most, hogy így néztem nálad, ilyen aranyosnak tűnik, én bevallom őszintén annyira nem éreztem feltétlenül így magamnak így valónak ezt a játékot, mert hogy egyébként se nagyon vonzottak soha az ilyen minigolf játékok, de hogy ez aranyosnak tűnik. Engem se egyébként, tehát ez így tőlem abszolút így idegen. Tehát én közöm nincs a golfhoz. Életemben uh-huh. nem golfoztam még, tehát... Én sem. De maga a játék az így mókás. Meg egyszer érdemes lenne kipróbálni. Ja. Egyszer ki kéne próbálni. Nem a minigolfot, hanem valami normális golfot. Hát a minigolf szerintem egyébként sokkal viccesebb. Tehát hát normál golf az, hogy így el kell ütöd a labdát pár száz méterrel odébb, aztán úgyis az árokban köt ki, és onnan meg ki nem jössz. Tehát... Oculuson játszottam egy ilyen nagyon vicces játékkal, ami ilyen VR játék ugye nyilván, és ott frisbeet kellett dobálni, és olyan frisbeevel kellett ugyanazt csinálni, tehát, hogy eldobtad valahova, és akkor oda kellett menni, és akkor ott felvenni, és akkor végül be kellett juttatni egy adott téren belülre, szóval az is elég király volt. Ja, állítólag ehhez is van valami VR-os megoldás. Mondjuk Hát sajnos izé. azt én nem próbáltam ki érthető okokból, mert nincs VR eszközöm, de elvileg ott a leírásban, amit küldtek hozzá, van rá lehetőség, hogy valami VR-t ebbe belevarázsoljunk. Mondjuk én ezt így nem tudom elképzelni, hogy ez hogy működhet, de tehát elvileg ez is benne van valahol. De viszont mondom, mókás, mókás a játék. Jó, beaktiváltam a csodálatos infinit. De van benne online multiplayer is, majd akkor golfozunk egyet virtuálisan. Eldöntöttem egyébként, hogy a héten lesz egy csomó stream. Szerintem megérkezett a lista, hogy mi mindent kéne leadnom, és így jó, akkor mégsem. Hát akkor egy héttel halasztódjuk. Hát ez nem egy hét lesz, valószínűleg. Mindegy, megpróbálok annyi streamelni, amennyit csak tudok. Most lehet. Egyébként egy hirtelen brutálisan sok játék gyűlt össze nálam, és tehát így nem tudom, van valami itt ebben a május évegőben. Nem is feltétlenül az, mert én azért azt nem mondanám, hogy brutálisan sok játék, mert nincs, tehát én nekem nem vár ilyen brutálisan sok játék. Vár egy pár játék, de hogy egyáltalán nem lenne tarthatatlan. De nem, tehát én ezt úgy mondom, hogy így alapvetően így nem készültem, hogy így fogok játszani így mostanság így új játékokkal, és mégis így betalálnak. Így mostanság bármivel. Hát, ja, de mondom, tehát most ezen a héten például kijön az Endless Space, mármint egy kijön Early Access-ből, új fajjal, tehát így, azzal játszanom kell. Nem feltétlenül videóban, de játszanom kell vele. Az Oxygen Not Included kap egy update-et, és bemegy Early Access-be, az meg bemegy Early Access-be. Az meg bemegy Early Access-be. És mi lesz az update témája? Halványilag gőzöm, sincs, csak annyit tudok, hogy bemegy Early Access-be, és lesz egy update-je. Úgyhogy azt majd így megnézem, hogy mennyire lesz az így szignifikáns. Meg még így történnek dolgok most így májusban. Május végén jön a Perception, ami meg egy ilyen vaklány szimulátor lesz megint csak horror témával. Tehát ez a vaklány szimulátor, mint játék kategória. Annyira vicces, hogy létezik, mert hogy létezik, de hogy annyira vicces, hogy létezik, hogy nagyon, jaj. Hát mindegyik ilyen vakember játékban történetesen nő a főszereplő és vak. Tehát igen, a vaklány szimulátor, igen, de ez teljesen rendjén van, mert hogy teljesen helytálló, igen. Csak... Szóval most így jönnek játékok. Na, és még egy játék van, amit így szeretnék így megnyilatkozni és ajánlani, ez pedig a Dead Cells. Halott sejtek. Na, ez egy, szerintem most jött ki, talán múlt héten, mert én még megjelenés előtt kaptam meg a demóját. Ez egy roguelike platformjáték, de valami olyan istentelenül királyul van összerakva. Tehát alapvetően roguelike az, hogy így sokszor meghalsz, újrakezded, és valamit átörökítesz, és akkor így avval ügyesebben több dolgot tudsz a csatasorba állítani, és akkor így tovább jutsz talán benne. Na most kezdjük ott, hogy ennek olyan jó, ilyen 8-bites grafikája van. Tehát nem az, hogy jó, nekem tetszik. Szeretem az ilyen kis 8-bites grafikákat általában, tehát egy csomó kifejezetten tetszett. És szépen néz ki, látszik, hogy ki van dolgozva, a karakternek a mozdulatai is így eltérnek attól függően, hogy milyen fegyvereket szedsz fel. Most van benne egy kis Dark Souls-os utánérzés, tehát azért így taktikáznod kell az ellenfelekkel, hogy mikor térsz ki, mikor googolsz le, hogy ölöd meg őket, melyiknek mi a gyengéje, hogy lehet kicselezni őket. Van benne egy kis... most hirtelen akartam mondani. Mindegy, nem jut eszembe, mert fáradok. Na mindegy, tehát van mindenképpen egy ilyen Dark Souls-os jelleg, meg hát az, hogy a... Ja igen, Binding of Isaac. Mert ugyanis úgy néz ki a történet, hogy gyűjtögetsz be ilyen kis sejteket az ellenfelekből, amiket utána elküldhetsz különböző upgrade-ekre, amiket így megvásárolsz, és akkor onnantól kezdve azok így esnek neked. És attól függően, hogy milyen fegyvereket szedsz föl, teljesen más játékstílusban kell így haladnod. Tehát például van a sima kardod, azzal így hentelsz, van egy nyilvessződ, azzal távolra tudsz lőni, ez így oké. Okay. De aztán fel tudsz venni egy ilyen fagyasztósugarat, amivel ilyen songokus kámeháme hullámszerűen így tudsz lőni, és hát így befagyasztod az ellenfeleket, és ezek olyan szépen meg vannak animálva. Tehát nekem ez így baromira bejött. Meg aztán fel lehet szedni, most például egy ilyen bombát találtam egy ilyen ládából, tehát azok ilyen skillek, azokkal is lehet így kezdeni dolgokat. És tehát mindig véletlenszerűen generálódik a dungeon, amiben így végig haladsz. de így vannak azért ilyen fix pontok. Tehát így random is a játék, meg nem is kicsit. És hát szerintem egy ilyen nagyon jól összerakott ilyen párosítása így a Metroidvania játéknak, amikor így szektorról szektorra haladsz a térképen, és akkor így tisztítod meg, és akár így visszamehetsz a legelejére is, meg a roguelike-nek, és akkor ezt a készítők is így úgy apostrofálták, hogy ez egy ilyen roguevanian játék, és szerintem tök ötletes. Meg így ilyen nagyon kis kompakt. Most, ahogy nézem egyébként róla a videót, így annyira nem tetszik. Hát jó, persze, hát nem feltétlenül ez mindenkinek a játéka, de nekem nagyon megnyerő volt. De tehát nekem így nagyon, nagyon kellemes meglepetés volt ez a játék is, mert így tök fű alatt érkezett ez is, és így baromira megtetszett, és ezt is franciák készítik. Ezt pedig így meg is jegyeztem a videóban, hogy az utóbbi időszakban egy nagyon sok számomra tetsző játékot a franciáktól lehet így várni. Tehát az Endless Space-t is az Amplitude készíti, akik franciák, francia stúdió, ez is egy francia stúdió, meg mi volt még? Volt egy harmadik hát, is. Hát én azért nem tudom, én általában igyekszem elkerülni az ilyen következtményt, hogy persze most van pár játék, meg mit tudom én, de hogy így általánosságban nem meglepne, ha hirtelen mondjuk így a franciák így, nem tudom, hogy megtanultak volna játékot készíteni, vagy érted, eddig is volt egy csomó jó, csak hogy így most így hirtelen többen, vagy ilyenek. Tehát lehet, hogy nem inkább tudom, csak véletlen egybeesés ez. Lehet, hogy csak véletlen egybeesés, de valahogy, hogy is mondjam, a művészeti fronton mindenképp érződik, hogy sokkal több gondot fordítottak így a játéknak a vizualizációjára, meg így a zenékre, a zenei betétekre, tehát hogy ha másban nem is, akkor legalább ebben én szerintem nagyon érződik a dolog. És így nekem egy abszolút így kellemes meglepetés, úgyhogy így jobban oda fogok figyelni most már, hogy így franciák miket főznek így a kis boszorkány konyhájukban. Tehát, hogy is mondjam, látszik rajta, így érződik, hogy így picit más, így visszafogottabb, de mégis így sokkal inkább ilyen műgonddal összeállítottabb terméket fogsz így a kezedbe. Tehát most ez így hülyén fog hangzani, de mint a jó bor, a jó francia bor. Tehát nem ez a tömeggyártott dolog, hanem úgy szépen, hogy ott van a borvidék, így fölmegy ez a szőlősgazda. Ez és így minden napot így megnézi, hogy most így megfelelő a szőlőknek így a napsütésesbe, a napsütés, megfelelően így megvannak-e azok a tápanyagok, amiket így a szőlő igényel, lebbe van-e permetezve, vagy nem is permetezi, mert az nem jó a szőlőnek, aztán leszüreteli, meg akkor a kis töltfehordókba berakja a bort, ott érlelődik, olyan töltfehordókba, ahol már az ükapja is érlelte a bort, és így... Tehát így az ükapja is beérlelte ott a bort. Hajjaj, és így valahogy ez így érződik egy picit nekem ezeknél a játékoknál. Tehát, hogyha másnál nem is, de ezeknél a játékoknál, amiket így most próbáltad, tehát az Endless Space 2-nél, ennél a Dead Cells-nél, meg most az Istennek nem jut eszembe a harmadik játék, amit így próbáltam most tőlük, de tehát így nekem ez így nagyon pozitív volt. És ez most Early Access jelenleg, de akik szeretik ezeket a roguelike platformjátékokat, azoknak szerintem érdemes vele tenni egy kört, mert jóféle. És van benne content, tehát ahogy elnéztem, én csak azt hiszem a második pályáig jutottam benne, mert béna vagyok, de tehát nagyon sok fajta biom van, amit így be lehet járni, ilyen 5-6 fajta legalább. És tehát azért mondom, hogy a Binding of Isaac-re hasonlít kicsit, mert tényleg, ahogy így felszeded a fegyvereket, amiket unlockoltál, azok mind más-más játékmódot eredményeznek, a karakter is picit másképp viselkedik ennek köszönhetően, és tehát a Binding, és ebben a játékban is benne van az a lehetőség, ami lehet, hogy sosem következik be, de hogyha nagyon sok ilyen fegyvertípust, vagy képességtípust pakolnak bele, akkor ugyanúgy ilyen runokat lehet vele tolni, mint a Binding of Isaac-be, és akkor mindegyik más lesz. És ez viszont egy tök jó dolog. És igazán a 15 euróért szerintem nagyon... A 15 euróért már ránézést is tökre megérheti. Ha valaki szereti az ilyesmit. Tehát, hogy nem csak 15 nyilván... euró. Van 15 euró, igen. De durva, a Istenem. Annyira durva, hogy tényleg pár játék esetében mennyire kis visszafogottan árazzák magukat. Máshol meg ilyen elszabadul a pokol. Ajajajajaj. Hát az elszabadul. Jaj, és még egy játék, ezt viszont neked is tudom ajánlani, az a Sexy Brutal. Az egy ilyen kalandjáték. Tehát, hogy így felszedsz valamit, használod valahol, és akkor rá kell jönnöd, hogy mit, hol, hogyan. De az a koncepciója, hogy egy birtokon vagy, ahol egy ilyen időhurokba keveredik a főhősöd, és azt a 12 órát azt mindig újra és újra és újra éli. Tehát, mint a hogy hívják azt a Bill Murray filmet? A Mormota nap, most magyarul az hogy volt fordítva? Idétlen időkig, azaz. És meg vannak hívva vendégek a birtokra, és hát mindegyiket ez alatt a 12 óra alatt így párhuzamosan kinyiffantja a személyzet. Neked pedig a feladatod az, hogy így mindegyiket megmentsed, és hát így párszor így végigéled, hogy hogyan halnak meg. És akkor így szép lassan így rájössz dolgokra, hogy mikor, melyik, hol van, mi történik vele, és hogy azt kell kitalálnod, hogy hogy akadályozd meg azt, hogy így rút véget érjenek. És közben van egy ilyen tök jópofa történet is mögötte. És azt hiszem ez is francia játék, by the way, akkor lehet, hogy az volt a harmadik. Francia játék dömping. Igen. De most tényleg, tehát így egy baromi jó hangulata van a játéknak, és mondom, az a játék mechanika, hogy vissza kell pörgetned mindig újra és újra és újra az időt, amíg rá nem jössz arra, hogy hogyan tudod megakadályozni így a merényleteket, az egyszerűen annyira új és annyira ötletes, hogy... És akkor gondolom azt, amit már tudsz, ezt meg kell csinálnod újra és újra és újra. Nem, úgy van megcsinálva, hogy azt hiszem 8 ilyen vendég van, vagy ilyen, valamikor egyszerre 2 kell megmentened. Tehát akkor több mint 8, azt hiszem 12 vagy hogy. És mindegyik visel egy maszkot, és kvázi ez a maszk így hipnotizálta őket valamennyire. Tehát egy kicsit olyan misztikus elvarázsolt ez az egész játék. És neked meg akkor mindig csak egyet kell megmentened. De az egész cselekmény, tehát a 12 ember az így párhuzamosan murdel meg, de te mindig csak egyet mentesz meg. Aha. És például úgy kezdődik a játék, hogy te így magad hoztál, ezt mindig az egyik óránál, mert az óránál kelsz fel, és akkor rögtön 1-2 perccel később hallasz egy pisztolydördülést. Na és az a pisztolydördülés konkrétan már egy emberke, akit így megmenthetsz, vagy meg kell mentened valamikor, és így párhuzamosan történnek az események, és olyan szépen ez így össze van rakva, tényleg, tehát így le a kalappal, tehát nagyon, nagyon, nagyon szépen összerakták ezt a játékot, és most ezt így olyan szemmel mondom, hogy így tényleg nagyon sok játékkal játszottam már, de ez így unikum, tehát mindenképp egy élmény, ha más nem csak azért, mert így teljesen más így a megszokottaktól, teljesen eltér. Az biztos, de ez is így ránézésre is azért látszik a stílusán, hogy nem az, ami ilyen nagyon-nagyon megszokott, meg amit nagyon gyakran. Annyira jó ilyen játékokat találni egyébként, amik nem így nem egy kapta fára készülnek. Igen, egyetlen hátránya ugye, hogyha egyszer végigjátszod, akkor tudsz mindent. Hát jó, nyilván, de hogy gondolom nem is adják izéért, 6,5 millió euróért. Nem aranyárba mérik, de tehát így nagyon ötletes a játék, és tényleg ez is olyan, mint amit a Niernél tapasztaltam, tehát hogy egy olyan játék így 2017-ben, aki így meri újraértelmezni így a videójátékok adta lehetőségeket, és valami újat hozni a képletbe. Tehát ilyen szintű, ilyen idő visszaforgatós, újraélős és megváltoztatós játékkal nagyon nem emlékszem, hogy lett volna dolgom. Hát ez az elég ritka, még a videójátékokon belül is. Nem, hogy, de filmekben azért látni egy-két ilyet. Tehát ott van az a idétlen időkig, meg volt nemrég egy ilyen sci-fi, talán a Tom Cruise-zal. Az. Tehát, hogy itt is ugyanez van, hogy így a végén már tudod, hogy melyik pillanatban kivel mi történik, és melyik kívülről fújod. És tényleg az a játéknak a poénja, hogy így rájössz, hogy mit, hogyan lehet megakadályozni. És tényleg olyan sztorik vannak benne, hogy így ilyen nagyon szívszorító némelyik halál, hogy így mi, hogy történik és miért történik. És így végigjátszod. De a végén megmented őket, és akkor már nem lesz szívszorító. Igen. Tehát hál' Istennek a végén mindegyiket meg le... Vagy nem lövöm le a poént, de... Okay. Nagyon, nagyon jó a sztori. Az szerintem elmondható róla. Úgyhogy a Sexy Brutalt azt ajánlom, hogy érdemes tenni vele egy kört. És hát én ezt így nem streamelném végig, mert tényleg tennék egy akkora szívességet a nézőknek, hogy ezt ők maguk próbálják ki és játsszák végig, de tehát ez szerintem megérdemli simán ez a játék, hogy játsszák sokan. Még akkor is, hogyha nem kavart akkor a nagy port, de tényleg 7-8 óra alatt végig lehet játszani, és egy élmény. Kis aranyos, aranyos mindenféleképpen. Na Csonti, ha esetleg kifogytál a játékokból, lehet, hogy el kell mennünk aludni, mert igen. 20 percet próbálom nyitva tartani a szemet. Jól van. Na hát akkor nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, így 83. alkalommal. Kicsit álmosan, fáradtan, de jövünk még jövő héten. De jövünk még, igen. Remélhetőleg, hogy már kevésbé álmosan és fáradtam. Hát ezt meglátjuk majd, ezt meglátjuk majd. Na, hát akkor nyugodalmas jó éjszakát. Sziasztok. Jó éjszakát mindenkinek.